Én nem tudom, most 30 FPS-ben, nem 50 FPS-ben. De miért számít ez, amikor ülünk és nem nagyon mozgunk gyorsan? Nem nagyon mozgunk gyorsan, az milyen tempó, akkor nem nagyon mozgunk gyorsan. Lassan mozgunk. Lassan mozgunk? Tudod, gyereket nevelek, aki a tagadással még hadilábon áll, és nem csinálja, meg az neki úgy, hogy nem csinálom. Tehát, nem csinálom, hanem nem van, meg csinálom. Igen, nem van, csinálom, meg hasonló. Tehát ez ilyen Jodásan fogalmaz, nem csinálja. Értem. Joda 900 évesen ott tart, mint a gyereket 2 évesen? Igen. Akkor Joda elég kurva lassan haladt, nem? Joda egy kis zöld fasz. Sziasztok srácok, visszatért az Other Side. Itt vagyunk a 2018-as szezon első podcastjében felállna. Igen, megint végre velem. Igen, továbbra is oda nézzék kérlek. Oké, oda nézzék, de többi, miért is hívtad Other Side-nak például az arany mazsit? Azért, mert hogy ez egy podcast formának a neve az Other Side. Formának? Egy formátumnak, igen. Formátum, igen. Jó. Úgyhogy most fogunk sok mindenről beszélni, miért csúszott ennyit igazából, főleg tematikai okai voltak, mivel a játékipar nem nagyon szolgált annyi témával, ami mondjuk olyan gazdagon kibesészhető lett volna, mint mondjuk a... bármit csinálni a január-februárban. Hát igazából olyasmi, ami mondjuk hasonlítható lett volna a Star Wars Battlefront 2-es balhéhoz, olyasmi nagyon nem volt. Hát hála Istennek. Úgyhogy, de most egyébként kicsit megszaladtak a dolgok, úgyhogy lesz miről beszélnünk. Első körben. Január-februárban. Hát igen, de felébredtek. Meg ennyi ideig szoktunk józanodni a szilveszteri bulik után, tehát itt kb. Márciusban kezdődik. Egy kor fölött, igen. Igen, egy kor fölött. Igen. Én emlékszem arra, amikor már ezért másnap, tehát rá egy napra, tehát másodikán már jó voltam. Most úgy körülbelül második hónapra vagyok már jó. Igen, és még 10 év, és már soha többé nem leszel olyan jól, mint korábban. Remélem, az a nap is eljön. Ugye az EA-vel azért tapasztaltam végül most az összes 300 valány kommentet, azért elég rendesen kicsaptuk a biztosítékot. Ez azt lássátok, hogy én itt gamer, illetve én mint fejlesztő azért eléggé vergődtem abban a helyzetben, hogy én az EA-t védenem kell. Tehát mint játékos nem feltétlenül értek mindig együtt a magammal, viszont ugye akkor az igazságérzetemet bántja az egyoldalú és iszonyú primitív letámadás, ami folyt a cég ellen. Ettől még én nem szeretem sokkal jobban az EA-t, mint amennyire mondjuk egy átlag játékos. Basszus, nézted az azóta feljött különböző podcasteket, nem podcasteket, hanem az ilyen blogokat, meg nem tudom, amiket én... Megpróbálom megkímélni. Még mindig a lootboxon nyomulnak. Kivétel nélkül még mindig a lootboxoznak, vagy lootbox, és meg kezdek ettől hülyét kapni. Aha. De ennyire nem érdekli az embereket az, hogy egyébként valószínűleg játszottak ezzel a játékkal, de feltételezem annyira az, hogy nem hülyék, hogy úgy foglalnak állásra, ki se próbálták a játékot. De nem tűnt fel nekik egyébként, hogy ki lehet oldani ezeket a karaktereket, ha végigjátszod a játékot? Nem tudom, hogy az emberek már nem egy reális, ilyen kumulatív valóságban élnek, hanem a sajátjukban. Tehát, hogyha én most azt akarom gondolni, hogy mit tudom én, a nagy zöld banán mondjuk Isten, és mondjuk ezt szeretném imádni, akkor megteszem. De ezzel nincsen probléma, de az ő valóságában is valószínűleg ki lett oldva a Darth Vader egy idő. De hogyha te valóságodban letagadod, hogy kioldottad magad előtt. Ja, értem, aha. Nem már, hogy az elméletedet a valóság megtörje. Tehát azért vannak ilyenek, ez egyfajta ilyen modern vallás, hogy gyűlöljük az ilyet, gyűlöljük ezt. De erre nincs ilyen pszichológiai, valami a terminológia, hogy hívjuk ezeket az embereket? Betegnek így hívjuk, igen. Igen. Nagyon sokféle ilyen pszichológiai betegség, egyébként a valósággal való találkozásnak a bizonyos pontjai nem teljesen működik az emberként. Tehát Asperger-szindróma, kicsit később az autizmus, ezek fokozatok egyébként, és azért az Aspergerben elég sokan szenvednek, az a probléma. Hát én társadalom egy harmada durván. Ez nem annyira poén. Ez tényleg stat? Aha. Az fasza. De az ilyen kezdődő, hát nem nagyon fogja fel a másik ember érzelem világát végül is erről. Azt tudom nekem, hogy az Asperger, és nem tudtam, hogy ennyire szélesül. Sokkal pontosabban csak egy pszichológus fogja elmondani, hogyha esetleg, apropó pontatlanság, hogyha kiavítanátok ezt, valaki egy pszichológus beír pontosan leír az Asperger szindrómát, és mondjuk teszem azt mondjuk ezt túlzott egyszerűen, és akkor erről szeretnék rögtön két dolgot felhozni. Egyrészt itt a műsornak a nagy része rögtönzés. Tehát, hogyha a pontosságon bármiben is problémás, nyugodtan szóljatok, ezt ki fogjuk javítani mindig a következő adásra. Ez két okból van így. Az egyik az, amit többen írtatok, hogy néha fasz vagyok, igen, ez természetesen így van. Egyrészt szoktam én is tévedni, ami engem annyira nem szokott izgatni, hisz ha valaki ember, akkor azért vállalni szokta, hogy téved. Ez nem gond, mind a ketten szoktunk tévedni, sőt egyszerre is szoktunk tévedni, meg külön-külön, meg különböző lokációkban is tudunk tévedni. A lényeg az... Ez a multifunkció alapja, nem? Abszolút. Én egyszer akár két tévedést is be tudok húzni magamra, és abból tök jó elméleteket építek, de... Ugye a folyamatokban nem szoktam tévedni. Tehát az, hogy valaki mondjuk bele tud kötni egy számba, vagy bele tud kötni egy adatba, vagy esetleg valamilyen játéknak volt mégis multiplatformos megfelelője, amiről én azt gondoltam, hogy exkluzív, és mondjuk ezelőtt 20 év adták ki, az könnyen megeshet. Megmondom miért. A játékipar legelső felbukkanásában, akkor nem neveztük játékiparnak, amikor az mikor volt a legeslegelső videójáték megtekinthető alkalmazás? Mikor csinálták? Szerintem a II. Világháború után nem sokkal, vagy talán még alatta. Alatta nem, de nem lesz olyan messze a valóságtól. 1958-ban egy Tennis for Two nevezető alkalmazás, ami egyébként egy egyetemi számítógépen működött, és mondjuk azt mondom, hogy az iparág ugye a 70-es években kezdődött igazán belendülni, ugye 81-ben ment először tönkre, akkor mondjuk az a periódus, amit felelődünk, az lassan 50 év. Ami azt jelenti, hogy én általában tisztában vagyok a fontosabb egyéb megjelenésekkel, játékokkal, de azt sajnos ne várjátok, hogy ezeket mind fejből így rögtönözve el tudjam mondani. Tehát biztos, hogy lesznek tévedések, viszont az analógiában nem lesznek. Ha valaki ennél pontosabb információra vágyik, az bejön hozzám a suliba, aminek most nem írjuk ki a nevét, és hát, ha akarod, kiírhatod. Köszönöm szépen, jó, akkor lent ott lesz. Ott általában az óráinkon az elméleti anyag mellé szokott társulni egy gyakran, nem ritkán 40 oldalnyi elméleti anyag, amiből szoktam puskázni a különböző évszámokat és ilyen dolgokat, tehát azt ne várja senki, hogy az összeset betéve tudjuk és köpjük. A másik dolog pedig az, hogy valamikor nem erről van szó, valamikor kijavítotok, vagy valami pontatlan, ez viszont sok esetben nem azért van, mert tévedek, vagy tévedünk, hanem azért is lehet, mert mondjuk egyszerűsítjük. Egyszerűen azért, hogy könnyebben érthető legyen. A játékiparban egy folyamat nagyon ritkán redukálható feketére vagy fehérre. És mint minden ilyen bonyolultabb területen, szeretjük ezt valahogy leegyszerűsíteni. És néha a leegyszerűsítés közben elvész némi túl tradicionális információ, tehát ebből a három okból lehetünk pontatlanok, faszok, vagy egyéb ilyen dolgok. Nem baj, egy is megkérdeztünk sokan, tehát tudunk magunkat. Beszéltünk is erről korábban egyébként, hogy pont azért, mert egyébként általános információ hiányban sokkal nagyobb, mint ezelőtt mondjuk 10 évvel volt, amikor ugye voltak nyilvános statisztikák, eladási adatok, meg sokkal aktív a kommunikáció volt, amiről majd beszélni fogunk szerintem a mai nap során. Így nagyon sok tér marad igazából a spekulációnak, a hipotézis különböző mélységeinek, úgyhogy mi is próbáljuk kihámozni azt, amit tudunk, mert nyilván te azért látsz mögé a dolgoknak, én meg azért olvarkodok egy-két portát, azt összerakjuk az Adersite-ból, amit persze, van. Azon kívül ez a felállás továbbra is ugyanaz, hogy Zoli a laikust képviseli, én szemszázszerzelékosan a laikus lesz ebben a beszélgetésben, azért kicsit ennél jobban benne van, én pedig fejlesztőt képviselek, ugyanakkor játékos is vagyok, és nyilván nem én vagyok az összes fejlesztő, tehát én egy fejlesztő vagyok, és a fejlesztők között is lehet véleménykülönbség. Tehát ez azt jelenti, hogy én is csak a véleményemet tudom mondani, ha ezt nem is mindig teszem hozzá. Tehát, hogyha valaki beszél, és így látjátok, hogy mozog a szája, és hangfosztályok törnek a torkából, az általában a saját véleményét tudja mondani. Ennél többre humán organizmus nem képes. Panzerkampfwagen V12. Panzerkampfwagen. Kire, rögtön hozzászólt. Voltak ilyen, hát sok esetben férfi sovinisztának bélyegzett megjegyzéseim, tudod, amikor azt mondtam, hogy a férfi az férfi, a nő meg nő. Ezt most is így gondolom, nem változik meg egyébként, hogyha ezzel kapcsolatban bármilyen kételjetek van, akkor ajánlom nektek a Gran Torino nevezetű filmből, Clint Eastwood bármelyik arc kifejezését, pontosan az a véleményem, egy random képkockában pontosan az a véleményem az egészről. Tehát végig azon az arcon néz, ahogy néha én felmondom a szemöldököm egy-egy húzásnál. Ugyanaz a véleményem itt a polkorrektségről is, ami szintén Clint mester véleményével tudok, nem vagyunk politikailag korrektek, nem is leszünk, az iskolában sem vagyunk, és itt sem vagyunk azok, mert akkor megszűnik a véleménynyilvánítás lehetősége. Egyébként mikor jutottuk el addig a pontig, hogy politikai korrektség függvénye az, hogy a férfi az férfi, a nő meg nő? Nem tudom, de ez a kapcsolat az, hogy most már ki se lehet jelenteni, hogy milyen nemű a másik, mert lehet, hogy ő másképp gondolja, és ezzel meg fogod sérteni. Uh-huh. Tehát lehet, hogyha én úgy tűnik nekem, hogy te férfi vagy, de te mondjuk aznap úgy gondolod, hogy te, mit tudom én, tejszihab vagy cseresznyével, akkor azzal, hogyha feltételezem, hogy férfi vagy, és férfiként közelítek hozzád, mondjuk úgy, ahogy normálisan szoktuk, akkor ez a dolog, ez lehet, hogy a számodra aznap sértővé válik. Tehát, mert te tejszihabnak gondolod magad. Igen. Jó, nem vagyok cseresznyével. Ma mi vagy egyébként? Ma a cseresznye a stimmel, a tejszihabnál. Oké, a cseresznye. Tehát akkor így esetleg forskatták. Nyáron offenzív módon megcsípett egy szúnyog, azóta se tudtam feldolgozni. Me too. Tökéletes. Egyébként az a probléma, ez csak nem akarok ebben nagyon belemenni. Utálom Me too kampányt, nem azért, amiért létrejöttem, amit belőle csináltam. Igen, túltolták. Nagyon borzasztóan túltolták. Ez amiről szólt, az szerintem egy jó kezdeményezés. Igen, van egy olyan visszaélés, illetve hát egy olyan folyamat sajnos főleg Hollywoodban egyébként, ahol ezt iparágszerűen csinálják, ez probléma, erre figyelni kell, de az, hogy emberek rácsap valaki a másik seggére, vagy nekiáll bókolni neki, és nekiállnak mitúzni, szerintem ez egy undorító folyamat. A videójátékiparnak az egyik papáját húztak éppen. Ki volt az? 84 éves, nem úriban, nem. Ő volt az egyik, aki a Pongot programozta egyébként. És most 84 évesen elkezdi valaki, hogy ezelőtt, mint a 40 évvel ő nem volt vele teljesen korrekt, vagy... Meg érdekes, ezek a mítus dolgok mindig ilyen 10-12-15 évvel ezelőtt történtek. Ezek nem ilyen belátható távolság, hogy múlt héten történt valami. Nem, annyira túltolták, hogy az a probléma, hogy ez a farkas kiáltó gyereknek, tudod, a tipikus mesélye, hogy most már akkor sem mennéd komolyan, ha igaz lenne. Igen. Tehát azért az arányokra érdemes tenni ügyelni. Hack 2 írt a következőt, az előző videó kommentjei dologra reagálva szerintem 2. Pellen, te vagy a fasz. legalábbis, ahogy viselke sokszor, konkrétan kinevetett Zolit, sok felvetésnél, és ettől kicsit tényleg kialakul egy te most egy alsóbb, felsőbbrendű társ vagy a vitában dolog, olyan, mintha hülyének néznéd őt, ettől függetlenül rohadt jó a rovat, imádom hallgatni, kurva király lehet annyit tudni a játékfeszes, amennyit te tudsz, itt van a srácok. Köszönjük szépen. A kinevetésem mindig a témának, és soha nem az embernek szól. Tehát, hogyha én abszolút nem vagyok politikai korrekt, hogyha hallok valami blödséget, amit annak gondolok, és viccesnek fogok találni, a jövőben is röhögni fogok, mert én saját magamtól ezt várom el, és így tudok a tükörben nézni. Ez nem Zoli le- vagy felnézése alapján történik, a barátságunk nem ezen alapul. Ha hülyeséget mond valaki, akkor én röhögni szoktam. Ha ez tiszteletlen, akkor tiszteletlen vagyok. Elnézést, de 40 éves koromban nem szeretnék rögtön én politikailag korrekté válni, és majd visszafolytani magam, hogy ilyet nem csinálunk. Tehát igazából, ha röhögnöm kell, továbbra is röhögni fogok, ha ez téged zavar, akkor bocsáss meg érte, de ehhez én nem tudok alkalmazkodni ez a fajta gondolkodáshoz. Lehet, hogy egyszerűen csak paraszt vagyok, nem? Megesik. Okay. Hát most nem nekem kell kimondani. Igen, Erik, köszönöm szépen. Erik 0119-2, mi tudom a számot, nem olvasom. Mitchell 3 került 80 millióba marketinggel, azért, mert lengyel fejlesztés évtizedek óta ipari jellemző, hogy Kelet-Európába hozzák a nyugati termelést, mert itt olcsó a munkaerő. Ez így van. Utóbbi időben bejött Ázsia, meg India is, mert a minőség már ott is jó lett. Ez is igaz. Játékfejlesztés nem lehet kiszervezni olyan piacokra, ahol olcsó a munkaerő? Kérdés. Egyáltalán a CD Projekt honnan szedett ennyi embert? Magyarországon lenne ennyi ember? Nálunk olcsóban lehetne megcsinálni a hasjátékot? Egyáltalán hogy működne ez az egész? Így van, ezt minden... Semmi gond, de a lényeg, hogy nyugodtan hány, hogyha hányit kell. Ez politikailag korrekt. Nem fogom mondat csinálni, mert felét fog menni. Nagyon jó, köszönöm szépen, de a mosógép majd megoldja ezt a problémát. Most már fel volt Ákos. Úgy, most mutatott a mosógép. Tehát igen, minden kérdésedre a válasz igen. Fordítva, mint az utolsó Jedikben, minden kérdésedben igazad van. Nem minden kérdésben tévedsz. Igazából olcsóbb Kelet-Európában a munkaerő, valójában úgy tudták létrehozni ennyiből ezt a játékot, hogy magyarok, lengyelek, csehek dolgoztak ezen a játékon, akiknek jóval alacsonyabb volt akkoriban a fizetése, mint mondjuk egy amerikai vagy egy angol fejlesztőnek. Ma már azért ez egy kicsit másképp lenne, mert azért van közeledés a két dologban, és ugye korábban nagyon sok fejlesztő azért ment magyar fejlesztő, azért ment külföldre, mert olyan nagy volt a különbség, hogy kiment mondjuk egy angol vagy amerikai stúdióhoz, ott durván kétszer annyit keresett, mint Magyarországon. Ma ez már nem mindig így van. Tehát ma már képesek vagyunk arra, hogy az ő fizetésük csökken, amilyen pedig egy picit nőtt ennek arányában. Azért még mindig olcsóbbak vagyunk, de nem jelentősen. Boldizsár Cöveg 2. Én előrendeltem a játékot, mert tetszett a béta. A legtöbb szerencsétlen, aki hisztizik, mert a P2V, ugye tudjuk, mire van szó. Ez melyik játék? Hát szerintem a Star Wars. Aha. Tuti egy percet sem játszott a játékkal, mert akkor tudná, hogy maximum a Starfighter asszoknál számít a jobb kártya, amivel sokkal kevesebben játszanak, mint a többi móddal. Szerintem kurva jó ez a játék. És minden percét élvezem, bárkinek bátran ajánlhatom, inkább lenyelem a lootbox rendszert, és kapom ingyen a további DLC-ket, mint hogy megvegyem 10-15k-ért a season pass-eket, mert még az előbbi csak egy lehetőség, amiről eldönthetem, megveszed-e, addig a másik effektív muszáj megvenni, hogy rendesen tudj játszani, és ne oszoljon meg a közösség. Akinek ez nem tetszik, az ne vegye meg. Ilyen egyszerű, de ne azok, micsoda? Ne azok a playback ócsárolják, akiket szaros percet sem játszottak vele. Ha az ilyenek nem férnek bele, akkor minek vesztek 100 000-es konzolokat, meg több 100 000-ből összerakott PC-ket? Ez csak egy topik, magyar mentalitás, megveted a drága konzolt, PC-t, akkor vállalod azt, hogy bizony nem olcsók a cuccok hozzá. Én azért annyit hozzátennék, hogy ez kicsit globálisabb volt a magyar állapotoknál. Sőt, talán legkevésbé Magyarországon mentek ennek az egésznek így neki. Fun fact egyébként, hogy van ide haza olyan felület, eléggé nézett nemzetközi lábbal bíró sajtóorgánum, aki élharcosa volt ennek a mocskos lootbox rendszernek. Aha. Aztán nemrég kiadtak egy enyhítőbb dolgot, hát lehet nem is volt az olyan, aha, meg nem úgy nézett ki, meg nem akkor, csak úgy érdekes, hogy milyen szelek szoktak fújni időről időre, és ott is megjegyezték valahol a kommentekben, hogy nekünk írták, nem tudom, hogy na, csak nem megnézték ők is az Other Side-ot időközben, és rájöttek, hogy mégsem úgy van az. Igen, hát ez Boldizsárnak azért olvastam fel ilyen hosszan ezt a kommentjét, mert általában az ilyen hosszú kommenteket ugorni szoktuk, amiatt, hogy egyszerűen nincs egy az adásban, mert körülbelül én is ezzel értek egyet. Tehát ő tökéletesen elmondta ugyanazt, amit én gondolok erről az egész kérdésről, és szerintem ez még mindig jobb taktika volt, mint hogyha az elején jóval jelentősebb árban adják, de mindegy, az IE a fő ellenség, ezt már az előző adásban eldöntöttük. Azt mondja, hogy Zsolt Szalma írta bennem, így a podcast után egy kérdés maradt, mint jó lenne Zoli és Pelán, mert elrágódna a következő adásban, szerintem ez történik. Mi csinálna? Elrágódna a következő adásban. Méghozzá, ha Pelán... Jaj, most jön az, hogy mi? Jó. Igen, a Pelán igazából nem vártott ki a végén. És a játékokat egyre drágább elkészíteni, akkor elképzelhet, hogy jövőben a single player játék az indie fejlesztők kiváltsága lesz. Erre majd vissza szeretnék térni később, mert van egy felvetés. Ez egy érdekes irány. Egyetlen mondatot fogok erre mondani. A videójáték, mivel ez egy tömegtermék, az mindig olyan lesz, ami ennek a tömeg akarja. Hogyha ebbe az irányba szorítják az alkategóriás címeket, akkor ez fog történni. Tehát pont erről beszéltük az előző adásnál, hogy ez a videójátékipar az mindig az igényekre felel. Kivétel az indie, ami már kísérletezni. Jó, ettől függetlenül nem mondom lennék, hogy próbálj meg eljátszani magával a gondolattal, mert kicsit megúszósnak érzem azt a választ, igazából ti döntitek el, hogy milyen játékok lesznek. Szóval kicsit próbálj meg eljátszani azzal a gondolattal, vagy reális, de játszunk el azzal a gondolattal, hogy igazából mi vezethet ide. Hogy tényleg van ennek az egésznek úgy amúgy alapja, igen, amit most föl lett vetve. Mert persze, hogy van. Nyilván, ha azt akarják, hogy Lula 3D-k jöjjön neki minden nap, lesznek Lula 3D-k minden nap, de mégis azért érdemes lenne eljátszani, hogy van-e alapja annak, hogy Lula 3D-k legyenek minden nap. Hát ez is egy érdekes felvetés. Igen, igen, hát most a tömegtermelésben van bármilyen alapja, tehát hogyha valamit szeretnél, akkor az lesz belőle. Nézd meg azt, hogy valaki kitalált a crossovert, és most mindegy gyártónak van crossovere. Tehát pedig egy teljesen szürreális kategória, ha belegondolsz, mert gyakorlatilag egy terepjárónak minden hibáját terepjáró tulajdonságok nélkül beleraktad egy személyautóba. Tehát ez lényegében ez ugyanolyan, amire igény van, az fog születni. Sajnos ez lehet, hogy kényelmes, de mivel minden kiadó közvéleménykutatások alapján dönti el, hogy milyen projekteket fog támogatni, nyilván nem csak ilyet visznek elé, ezért ez fog történni. Nagyobb scale-ből nézve ezt a dolgot, hogyha a mintázatát nézzük ennek, mindig van olyan, amikor kijelentik, hogy valami ki fog halni. A PT-s játékok is már kb. 25-ször kihaltak, ugye tudjuk. Tehát sajnos nem vettük észre, mint játékosok, de mindig azt jósolták, hogy a konzolok majd megfojtják a PC-t, majd a PC megfojtja a konzolt, ne az jó. Hát, ha ennyire nagyon szélsőséges legyek, nem is valósult meg, hogy kihaltak, de azért látjuk, hogy mi a különbség mondjuk ugyanannak a játéknak a PC-s változata között. Igen, ugyanakkor vannak olyan műfajok, amik csak PC-n vannak, és vannak olyan műfajok, amik csak mondjuk ilyen hordozható szutykokon vannak, mint amire én is olvasom ezt a hírt. Tehát minden megtalálja előbb-utóbb a helyét. Az, hogy a targetelés vagy a pozícionálás vagy rossz. A multiplayer játékokra egyébként, igaz lesz, hogy a PC-s verziók azok általában elég elhanyagoltak. Olyan terméket nem fejlesztünk, ami a jelenlegi piaci eladási értékéből nem képes kellő nyereséget vagy egyetlen nyereséget termelni üzleti iskola első óra. Ha csak úgy hozza vissza az árát, hogy 40 ezerért kell adni, hogy megtérüljön, akkor ne fejlesztenek. Így van. Vagy tekintsék befektetésnek, készítek egy játékot, most lehet nem hozza vissza, de a többi hozzá kapcsolódó cím többet jönnek még, és ekként térül meg. Oké. Tehát a lényeg az, hogy az van ide leírva, hogy a terméket adjuk annyira, amennyibe kerül, és ne legyenek benne a lényegében burkolt költségek, hogyha jól értelmezem Milánnak a szavait. Ebben van igazság, csak nem lehet kifizettetni a játékossal a kapásból azt az állat, amibe kerül. Egyébként abban nekem is komoly kételjeim vannak, hogy valóban egy olajfolyást kell egy csavaron szarakodni, és valóban 1000 grafikust kell egy játéknak az elkészítéséhez. Van igény, amikor ilyet kell csinálni a piacnak, de... Egy kérdés egyébként, volt már bármiféle szondázás arra nézve, hogy mondjuk a játékosok nem fizetnék ki ezt a magasabb árat? Mert erről sokszor beszélünk, hogy a játékosok nem fizetnék ki ezt a magasabb árat, de ezt egyébként mire alapozzák az ember? Csak azért mondom, mert például a Star Citizennél már veszik az 1400 dolláros autókat, ugye, űrhajókat úgy, hogy a játék egyébként nem jelent meg. Nagyon-nagyon szép körülött a hype, meg nagyon jó a dolognak a marketing része. Tehát, hogyha ezt a dolgot vizsgáljuk, szimpatikussá tették saját magukat. Röviden erről van szó. Ugye ez a veszélyes az elektronikártyos dologban is, hogy ha ennyire nagy körülött a gyűlölet, akkor nem fognak telefonolni. Látod, ott gyakorlatilag olyan dologhoz veszel mikrotranszakcióba űrhajókat, ami játék még nem is létezik. Egyébként az a veszélyes egyébként, ami nem tudom, sokan számoltak-e bele, de hogyha a Star Citizen, ne adj Isten, de igazából mire még nem jelent meg a játék, ez még bőven benne van, nem fog megjelenni, mondjuk. Akkor 1400 dolláros űrhajók azok így eltűnnek, mint fing a szélben. Igen, és nem érnek semmit. Pontosan, tehát igazából ez egy elég komoly probléma, de ezt csak egy példaként hoztam fel, mert igazából nem emlékszem arra, hogy bármikor lett volna példa arra, hogy a kapuszánként 60 dolláros videójátékok valahol mondjuk 80-90-100 dollárért jelentek volna. Erre megint vissza fogunk majd térni még a mai nap, de... Igen. Mindenki, nem, akkor nem vetettem fel ezt a kérdést, ezt majd akkor fölöttem. Jó, rendben. Müller Gábor írta, hogy borotválkoz meg tálib fasz. Biztos ezt nekem írta? Nem tudom, valamelyikünknek. Lehet, hogy egymásnak írták. Én részemről megborotválkoztam, bár nem vagyok tálib, te sem tűnsz tálibnak, de te nem borotválkoztál meg. Még különös felvetés, de... Mivel nincsen igazából senki előtte, nem is biztos, hogy erre az a podcasthez vonatkozott. Igen, lehet, hogy csak valakire, hogy haragszik, aztán bedobott egy ilyen információt. Kikívánkozott belőle, lehet, hogy nézett egy filmet, abban az elhangzott, tetszett neki, és be akarta írni az első helyre, ami a szemükre került. Az az Other Side volt, lehet ennek örülnünk kéne. Azért, kedves Gábor, hogy amennyiben ez nem viccnek szántad, akkor szerintem egy pszichológus elég hosszan tudna veled beszélgetni arról, hogy ez most hogyan passzol ide. Tavaly a konzol plusz PC játékadás 7 milliárdot produkált bevételben, míg a mikrotranszakciók 90 milliárdot. Csodálkoztok, hogy mindenki erre a kompra akar felszállni. Igen, ezt azért hoztam, mert ez nagyon-nagyon jól mutatja ennek a dolognak a lényegét. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a videójátékiparból próbálunk, vagy próbál az egész ipar valamiféle szolgáltatást csinálni, az azért van, mert az emberek többsége azért veszi ezeket a mikrotranszakciós dolgokat. Tehát lehet ezt szétfikázni, meg lehet azt mondani, hogy ez nem korrekt, vagy nem jó, de ugyanakkor meg a piac azt mutatja, hogy több jön be belőle, mint magával a tényleges videójáték eladásokból. Na, eléggé egymásnak ellentétes témák vannak, tehát nem nagyon van köztük kapcsolat, úgyhogy lehet, hogy időnként úgy fog tűnni, hogyha a témák így mintha egy pattognának le a falról, de megpróbálok ebben valami rendszer találni. A lényeg az, hogy lement a 2017-es szezon, és most már nagyjából látjuk, hogy állnak a konzol eladások. Hát a Sony nagyon durván elhúzott, tehát ők igazából... A Nintendónak szétbetes számai voltak, nem tudom, meg átküldtem azt a csártot. Igen. Hogy gyakorlatilag az elmúlt két generációban az első éves konzol eladásokat torony magasan verte a Nintendo, teljesen mindegy, X360-ról vagy Xbox-ról beszélünk, PS3-ról vagy PS4-ről, igen, az első éveset. Ott minden konzolt megvert a Switch, tehát szerintem a Nintendo az most így nem tudja, hogy pontosan mit csináljon. Egyébként tök érdekes, hogy a labón gondolkodtam. Hogy mi ez a labó? Én egy darabig azt hittem, tudom, hogy neked ez a veszőpari, pedig nagyon drága kartonpapír. Valahogy téged akartam kérdelni azért, ez a Nintendo-nak a válasza a VR-re. Van benne ilyen VR-szerű is, van a labóban ilyen VR-es. Igen, hogy felöltözésekre csinálod ezeket a dolgokat, aztán nézegettem egy kicsit jobban ezt a labót, és tudom, mire jöttem rá? Vagy nem az, és a még jobban tetszik. Tudod, mire fog ez reagálni? A Nintendo Technics-re. A Lego Technics-re. Hát... És emiatt egyrészt nekem rohadtul tetszik ez az ötlet, hogy basszus... Csak az nem kartonban van, a világ legjobb műanyagjából van a Technics. Igen, én tartok tőle egyébként, nem lesz... Aki nem látta egyébként, nézzétek meg a Nintendónak ezt a labó cuccát. Gyakorlatilag arról van szó, hogy újra hasznosított papírból csinálnak ilyen építő elemeket. Igen. És valamilyen formában ezeket magadra tudod húzni, vagy hajtogathatsz belőle papírcsákot, amit tudod tenni. Szoftver, ugye, amit beleraksz a Switchbe, és valahogy bele kellene betenni a Switchet, és akkor ebből keletkezik egy ilyen játék így összességében. Igen, ami ki tudod festeni, rajzolgatni tudsz. Ilyesmit tudsz. Nekem annyi gondom van, ez alap labók egyébként tök jól néznek ki, tehát hogy rezeg, így rezget, így tudva négy lábon mászkálni, de a komolyabbak, hogy már tényleg ilyen csörlők vannak benne, meg mindenféle szar. Én elkezdtem gondolkodni, hogy ez nem gyerekjáték. Nem, és nekem nem az tetszik, hogy nem az a vicc benne, hanem hogy van két csomag, ugye, aminek az ára tudjuk, hogy ilyen nem olyan életveszélyes, de azért a $100 azért szoftverrel együtt is kicsit sok érte, de azokért még úgy megérted, mert benne van ugye a szoftver, meg a többi, de ha nézted, akkor van ilyen $50 ilyen díszítőpak, ami kb. Annyi, hogy kartonpapírból kivágható, illetve kipattintható csillagok, meg köröcskék, és nagyon jó rá van, hogy szabadon oda ragasztod, ahová akarod. $50, kapsz egy kartonpapírt, amire rá van nyomtatva pár csillag, meg ilyen egyéb ilyen díszítőelem. Persze nyilván bagatelizálom, és sokkal klasszabb motivumok is vannak, de azért tehát ott már azért érzem ezt a dolgot, hogy kartonpapírt adunk videójáték helyett. Én nem tudom értelmezni egyébként ezt, de baromi izgalmasnak tartom, viszont valahol nem tartom életszerűnek azt, hogy az ember otthon, ahogyan én a VR-es ott, amit kezdve, hogy betesznek az emberek szenzorokat jobbra-balra hadonásznak, én labóban sem tudom elképzelni, hogy a gyerekemnek a hátára rakom, kap ilyen szarokat, amikkel majd hadonászik, és közben játszik egy robotos játékkal valahogy, nekem megint csak annak mond ellent, amit végül is a VR is bebizonyított később, hogy az emberek ülve játsszák a VR-t is. Igen, legtöbb VR játék az ülve játszik. Igen, tehát így nem látom azt, hogy a labót azt labó miatt miért állnának fel. Aha. Úgyhogy, bár lehet, hogy a Switchnek a mentalitásában alapból benne van ez a mozgásos dolog, de nem látom igazából, hogy milyennek az értelme, nem is erre akartam rárepülni, hanem arra, hogy emlékszel, amikor az előző generációban ugye a Micro húzott el nagyon a Sony előtt, és nekik volt ugye ez a live service, ment rendesen úgy, ahogyan kell, és akkor volt a Sony abban a helyzetben, hogy neki lépnie kellett. Igen. És ők, ha jól emlékszem, ők vezették be először, hogy előfizetés mellé játékokat kapsz. Igen. Azok ők, hogy arra reagált aztán a Microsoft. És ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogy úgy néz ki, hogy aki lépés hátrányban van, szükségképpen neki kell innoválnia. Valamit neki mindenképpen mutatnia kell. Egy kis pluszt, igen, hát ez logikus. Ez logikus, igen, adja magát. És csinálta Microsoft, hozott Microsoft egy lépést, nem találja Microsoft jó szokásához híven, nem kommunikált senkinek, mert miért kéne tudni. Ugyes szabályokat találja. Viszont bevezették a Game Pass-t. Ez nem tudom, mennyire tudtok róla, vagy mennyire jutott el hozzátok, de a lényeg az, hogy az Xboxon, azt hiszem éveleje óta, igen, azt hiszem most éveleje óta, be lehet vezetve egy olyan szolgáltatást. Tavaly is volt, mert ezért már adták a Scorpiohoz. Ja, tavaly évet mondtál, bocsánat. Nem, én most évelejét mondtam. Nem, tavaly decemberben a Scorpiohoz volt. Akkor bocsánat, elcsúsztam egy hónappal. Akkor ajándékban valami 25 percnyi Game Pass. Tényleg decemberben jelent, mert most akartam mondani, hogy nem, már novemberben volt Forza, de nem volt Forza akkor még. Mint Forza megjelenése, nem volt Xbox One X. Szóval a lényeg az, hogy kiadták ezt a Game Pass-t, és lényegében ez azt jelenti, hogy a Game Pass filozófiája alapján minden first party fejlesztési játék, ami kijön a Microsofttól, launchkor fönt van a Game Pass-ben, a Game Pass-en belül. Egyébként most jelenleg van, 150 játék érhető el benne, és az egész havi, átszámítva ilyen 990 forint. Nagyon olcsó, igen. Havi 990 forintért teljes játékos, megnéztem egyébként, nem csak a rossz cím, nem azt mondom, hogy nagyon-nagyon system seller dolgok vannak benne, de azért egy Metro Redux azért akad. Halo is benne van. A Halo az benne van, a Sea of Thieves most benne, és ugye minden játék, minden Micros cím launchkor ott lesz. Tehát ott lesz a State of Decay 2 is, ott lesz, nem tudom még... Ha lesz új Gears. Tehát minden ott lesz kapásból. És ez egy nagyon érdekes húzás egyébként, mert nem csak azért, mert ilyen szolgáltatása nincsen senki másnak, hanem azért, mert ez gyakorlatilag egy hat üzenet a retailereknek. Hát figyelj, igazából az Sony-nak is van egy hasonló, csak ugye a streammel működik. Tehát nekik is van egy ilyen szolgáltatásuk, csak ők nem PS4-es játékokra terjesztették, hanem PS3-as és PS2-es játékokat tudnak. De arról hatalmas csörben az működik egyébként? Hát nem tudom, én úgy emlékszem, hogy Európában még nincsen. De ugye mert okos tévéken minden szaron működött nekik ez a szolgáltatás. Japánban működik. Most, mintha a Vitáról leszették volna, vagy van valami kavar, hogy vagy a tévékről szüntették meg, vagy amiről, de csökkentették a felhasználható device-oknak a számát, valószínűleg rontotta a boltot náluk ez a történet. Nem kell hozzá konzol, hogy konzoljátékot játsz. De az például egy streaming szolgáltatás, és nekem ez a Microsoftnak ez az ötlete, ez ezzel fekszik össze, csak ugye Amerikában, már eléggé furcsa dolog, de elég amerikai ismerősen van, úgyhogy megerősítették ezt az információt, hogy rosszabb a net, mint Magyarországon, hogy Magyarország jobban teljesít. Ez elég általános, hogy egyébként Európában sok helyen rosszabb a net. Igen, Japánban viszont sokkal jobb, és ugye a japánok azok mernek már streamben gondolkodni, míg az amerikaiak nem, és ugye ez a Game Pass szolgáltatás, ez lényegében nagyon hasonló egy streaming szolgáltatáshoz, csak ugye ez letölti a játékot, és addig teszi használhatóvá, ameddig Game Passod van, utána nem. És azt veszük egyébként, hogy mellé mondjuk meg előfizetsz az EA Access-re, mondjuk, mert miért ne, plusz mondjuk van egy Live Goldod, akkor gyakorlatilag mondhatjuk, hogy még az EA Access az elég hektikusan frissül, de mondjuk negyedében oda is fölkerül egy teljes értékű játék, akkor mondhatjuk azt, hogy gyakorlatilag a Game Pass-szel van mondjuk alapból 150 játékod, mondjuk az Xbox mellé, meg még mondjuk még egy teljes értékű játék, meg még amennyi a Vault-ban van, az van 10-10 akárhány ingyenes játék, és plusz még a Live Gold az a kettő, amit folyamatosan kapsz. Gyakorlatilag ott tartunk, hogy igazából olyan nagyon nem kell kimozdulnod otthonról, hogyha minden hónapban új játékkal akarsz játszani. Igazából ez egy teljesen jó szolgáltatás, ezt már korábban is ugye tépte mindenki a száját, hogy előbb-utóbb ez lesz a videójátékiparral, és egyébként ez egy reális alternatíva arra, hogy a drága játékot hogyan szerez meg olcsóban, illetve hogy a Game Pass előfizetésben ugye hogyan működjön mégis piacképesen mondjuk egy olyan játék, ami normálisan 40 ezer forint lenne. De ezt hogy osztják vissza? Tehát, hogyha mondjuk... Ez csak a Microsoft tudja, hogy összeg vissza. Sok az előfizető. Valószínűleg az egy baromi nagy összeget kitermel, meg azért lehet látni, hogy mivel játszik az ember. Tehát azért vannak analitika szoftverek ezekben a dolgokban, tehát lehet, hogy mivel hány órát játszanak, az biztos, hogy látja a Microsoft. Így azért vissza lehet osztani, hogy melyik játék volt népszerűbb. Meg ugye a Game Pass az csak annyit jelent, hogy leszedheted a játékot. Tehát azért azt látják, hogy hány letöltés volt az aktuális játékról, tehát hogy a Game Pass-nek hány százalékát vitte el ez a játék, az a játék, az a játék. De ez egy belsős kérdés, én nem vagyok benne a Game Pass program, amit fejlesztem, úgyhogy nem tudom, hogy igazából pontosan milyen rendszer szerint osza szét a Microsoft a fejlesztői között ezt a... Csak gondoltam, hogy hát esetleg majd példában van, hogy ez egyébként ilyenkor van valami szorzó vagy osztó tényező, vagy nem tudom mi. Azért mondtam ezt, mert hogy itt fölmerültek olyan dolgok más felületeken is, hogy ezt a Micro azért dobta be, mert kritikán aluliak az eladási számok a szoftvereknél. Azért azt gondolom, senki nem gondolja, hogy egy ilyen rendszert úgy előrántom mindenki a seggéből, amikor éppen úgy gondolja, hogy fú, van, ki kéne találni, és egy hónap alatt összedobják a Game Pass-t. Tehát ezt azért elég... Pop Game Pass. Pontosan. Tehát ez egy elég komoly folyamat előzte meg, ezt egyébként a Micro berkein belül itt arról is megerősítették, hogy erre már jó ideje készülnek, csak jó szokásokhoz híven, ők semmit nem kommunikálnak ebből. Mondjuk volt is visszhangja, tehát itthon elég komolyban, nem itthon, hanem Európában elég komoly balhé volt például abban, hogy a Sea of Thieves-nek gyakorlatilag okafogyottá vált a berendelése retailerek felé. Viszont vannak még érdekes dolgok a Microsoft oldaláról. Ugye ettől függetlenül, hogy a Game Pass hogyan megy, vagy hogyan nem megy, ezt nem tudjuk, de a Micro nagyon hisz benne. Fölmerültek érdekes pletykák. Mert ugye azt mindenki látja, hogy az Xbox ágazat az nagyon-nagyon le van maradva, és ahogy a Sony-nak a most idei felhozatalát lehet látni, ez az olló valószínűleg csak nyílni fog igen. A többi platform között, és egyébként kanyarban van az is, hogy még a Switch is elverje az Xboxot. Úgyhogy a Micro lépéshelyzet kényszerben van, és nagyon valószínűnek tartja egyébként mindenki, hogy idén be fognak jelenteni egy akvizíciót. Igen, valami nagyobb kiadót, vagy nagyobb fejlesztő csapatot, vagy csapatokat fognak megvásárolni, mert más megoldás az ő számukra nem kínálkozik. Nem tudom, milyenek a bevételi számaik csak a multiplatform irányból. Fogalmam sincs, de azt tudom, hogy, hogy igazából nem, tehát azt csak a számok igazolhatják, hogy ez az irány jó-e nekik, vagy nem. Tehát nyilván ugye van egy nem kiadott bevél, nem kiadott kiadásuk, tehát egy nem létező beruházásuk a maguk az exkluzív címek felé, amiből van egy bevétel kiesésük a konzol oldalon, mert ugye nem adja el egy definitív cím a játék konzolt. Ugyanakkor viszont a multiplatform címekhez valóban csináltak egy olyan konzolt, amiben az ő konzoljuk lesz a legjobb. És ugye nagyon nagyok a különbségek, hogyha nézed a mit tudom én, a Shadow of War-nál például gigantikus különbségek vannak, és igazából a most már ugye viszonylag hosszú távú tesztek azt mutatják, hogy nem is az okozza, nem ez a bizonyos teraflop, ami mindenki lovagolt, ez okozza ezt a viszonylag nagy különbséget, hanem az, hogy még a Sony a 8 giga mellé 1 giga plusz memóriát adott ugye a PS Pro-ra, és ugye a 4K-s tartalmak azért ennél néha többet foglalnak el, jobban látszik egy-két dolog, stb. Ezért nem fér be egy load fázis, stb. De mindegy, ott van azért egy-két probléma. Addig ugye az Xbox One X-ben 12 GB van 8 helyett, amiből lehet, hogy a plusz 4-ből elvisz 2-t a Windows, mert azért elvisz, vagy a Windows azért annyira nem jó azon a konzolon. De legutóbb, de neked meséltem, hogy milyen baromságok voltak a gépen. Szerintem mindenkit érdekel. Amikor nagyon megvan terve a Winchester, akkor nem nagyon szereti ezeket a memory dumpokat, és mondjuk nem tud utána menteni a konzol. Tehát így igazából ez egy elég érdekes dolog, amikor be van állítva, vagy felhőre mentsen a játék konzol, és azért nem tudja csinálni, mert úgy csinálja, hogy elmenti a Winchester, és a Winchesterről menti tovább. És az autószév, amikor nem tud menti a Winchester, mert annyira tele van, de nem azzal van tele, Hogy valójában te több játékot tettél el, hanem a játékból kétszer-háromszor kilépsz, akkor ugye Winchesterre menti el azt a memory dumpot, amiből vissza tud állni alapban, és az ott terpeszkedik a Winchestereden. És ugye az plusz a feltelepített játékaid mellett már nem fér el a save game. És ilyenkor vagy kilépsz a felületre, letörölsz játékokat, és akkor újra próbálkozol, és akkor működik, vagy elveszett a save game-et, pedig ugye felhőből nyered vissza. Ez egy jó megoldás, ilyenkor, hogy letöröd a konzol az összes save game-et, mert felhőbe ott a másolat, és akkor tud egyet menteni. Úristen. Tehát mikor rajta marad a save game, ilyenkor a vinyon? A Winchester-eden egyszer megvan, és egyszer megvan a felhőbe. Tehát a Winchester-edről bármilyen save game-et nyugodtan letörölhetsz. Tehát ez csak tükrözi végre, mert nem tölti el. Igen, csak ugye az a dodi benne, hogy nem, tehát ilyenkor semmi nem tud megtörténni. Tehát hogyha meg vagy terve, akkor nem tudja elmenteni a Winchester-re, ergo nem menti el a felhőbe se. Fasza. De mindegy, ez egy ilyen apró mellékzönge. De érdekes egyébként, muszáj egyébként, mert ez alapján kapja meg a képet igazából a Micro, most az Xbox gyakorlatilag miért tart részben ott. Nem hiszem, nagyon sokan szoknak ezzel a memory dump-os dologgal, viszont... Nem, mert nem budjantják meg úgy a Winchesterüket. Tehát, hogyha, ha több helyet hadsz, akkor ebbe a hibába például soha nem fogsz belefutni. Ez nem egy olyan hiba, ami nagyon triviális, hanem amikor érted, ezt csinálja a gépet, akkor elkezdted utána kotorni, hogy akkor mi a tökömet csinálj. És persze a Windows-os szokásos segítő dolog az azt írja, kb. Ez a valami baj történt, bocs. Tehát így sokban segít. Tehát igazából próbáld meg letörölni az egész konzolt, próbáld meg lekeverelni a játékos profilod, ez mind bullshit, tehát igazából arról van szó, hogy nincs hely a rohadt Winchesteren. És az egész konzolt újraindítod, letörölgeted a játékállásaidat, letörölsz egy játékot, akkor te letörli ezt a rohadt dumpot, mert egy egész addig nem törölgeti le ezeket a dumpokat, amíg teljesen full shutdown nem csinálsz a konzolnál. Viszont ezt folytatnám tovább, hogy ugye felmerült az, hogy vásárolni kell a Microsoftnak, vagy komplett exkluzívokat, vagy időleges exkluzívokat, valamit, de felmerült egy nagyon-nagyon vad dolog a Polygonnak az oldalán, hogy megbízható forrásra hivatkozva, de hogy állítólag a Microsoft nagyon komolyan gondolkodik azon, hogy három céget vásároljon fel. Korábban úgy hallottam, hogy vagy alapon. Ubisoft Activision. Egyébként nem jársz messze a valóságtól. Tehát, hogy és alapon három cégben gondolkodik. Ez egyik a PUBG fejlesztői, ami nem lenne annyira vad gondolat, mert a PUBG már most is ott van az Xboxon. A másik az Electronic Arts. Vagy úgy, ahogy van fölvásárolni. Nagyon ugrás a kettő, tehát egy pici indi, meg egy gigantú kiadó. Egyébként tök érdekes volt, mert olvasgattam, hogy az Electronic Arts-nak a piaci értékét 7 milliárd dollárra becsülik, viszont, hogy felvásárolható ez már 5 milliárd dollártól. Tehát van egy olyan 2 milliárdos gép a cégnek az értékében, ami gyakorlatilag simán le lehetne így őt csapni. Hát nem tudom pontosan, hogy ilyenkor ez hogyan működik, de nekem ez a 2 milliárd így az értékből eltűnik, ez egy kicsit sok. Főleg, hogy igazából 2,5 évet vettem ő annak a Minecraftot csapatot, ami tök mindegy. És a harmadik, aki fölmerült, hogy felvásárolnák, ugye a kettő mellett, az meg a Valve. És mind a kettőben igazából van ráció. Az egyik az, hogy ugye a PUBG, mind a háromban a PUBG az igazából adott, tehát hogy ott legyen, mert most nagyon népszerű, nagyon szeretik a PUBG. Igen, de messze a legrosszabbul a Microsoft konzolján fut a PUBG. Hát igen, az az egyetlen konzol, ahol jelenleg van most PUBG. És szarul is fut. Igen, de egyébként folyamatosan patchelik. Most pont azon röhögtünk egyébként, minden egyes patch akkora, mint a PUBG maga. Tehát ilyen 5 gigás patchek jönnek, hogy gyakorlatilag a játékot újra le kell tölteni minden egyes alkalommal. Igen, itt azért arról van szó, hogy azért valóban ez a stúdió rátapintotta arra, hogy kb. Mi kell a népnek, tehát ezt az érdemeket nem kell elvenni, de az a játék technikailag az... mondjuk úgy, hogy egyszerű, jó? Most legyünk egy kicsit politikai korrektek, mert más fejlesztő kollégának a munkáját próbáljuk meg nefikázni, de látszik az, hogy ez egy első játék, nem túl tapasztalt fejlesztő csapattól, nagyon jó ötlettel, amivel le is kapták a piacot gyakorlatilag úgy, ahogy van. De őszintén, ha valaki egy ilyen játékmódot összehoz egy jobb és nagyobb játékban, akkor szerintem nekik végük, én nekem az a jóslatom, hogy a Red Dead Redemption-nek a multiplayer része, azt szerintem ki fogja nyírni az összes ilyen kis szart. Pont ezt akartam mondani, hogy igazából ez a játék egyetlen dolognak köszönheti a sikerét, ennek a Battle Royale koncepciónak, de ez nem az a fajta megfejtés, amit ne lehetne így reprodukálni bármiben. Hát meg egy tisztességes játékba belerakják egy Red Dead Redemption-be ezt a Battle Royale-t, és odatta fogom, mindenki lesz szarja. Még ez a PUBG-ben nincsen több, tehát a Battle Royale mód van benne, és semmi több nincsen benne. Tehát a játék egy Battle Royale mód. Igen, gyakorlatilag a Fortnite sokkal jobb játék, körökkel jobb játék, ugyanúgy ingyenesen elérhető, és sokkal dinamikusabb az egész. Látszik, hogy a PUBG-t még nem lehet kijutni ezen a területen, de az is látszik, hogy ez a trón, ez messze nem megingathatatlan. Tehát itt nem akkora forról beszélünk, és kicsit egyébként féltem őket, mert hogy láttunk már olyan példákat, amikor az Angry Birds fejlesztő, nem tudom melyik, ők velük nagyon-nagyon futott a szekér egy időben, ugye film is készült, igen. Angry Birds 2, mit tudom én, tőzsdére is mentek, és most ott vannak, hogy azt hiszem róluk mondták, hogy jelenleg az iroda az többet ér, mint azok, akik benne vannak. Hát, és azok ők. Hát jó, ez egy csúnya dolog, hogy azok, akik benne vannak, de mondjuk maga a cégért, ami nem említem meg fogalmazásod, tehát mint a cég értéke. Igen, de hát ez azért szokott így lenni a játékfejlesztésben. Tehát most húztak egy nagyon jót, egyébként azt is egy ilyen közel csőd helyzetben találták ki ezt a koncepciót ezekkel a madarakkal, de nyilván az is az ilyen egyszerű ötletek, azok egy idő után ki fognak merülni. Tehát akkor újszerű, akkor nagyot ült, és aztán szépen lassan, hogyha nem tudsz még egy játékkal, meg még egy játékkal, meg még egy játékkal ezután menni, akkor inkább hagyd abba. Tehát ők, amit utána kiadtak, az mindegyik rosszabb volt. Annyit csináltak, hogy az Angry Birds-ökre ráültettek mindenféle egyéb nagy filmes franchise-ot, Star Wars, Transformers, mindenféle Angry Birds volt, ami kicsit az ízecsekszegú lett a végére, viszont amiket újonnan próbáltak kihozni, azok igazából nem voltak jók, és az emberek nem vették meg. Volt az a disznós sorozat is, ami ugyanilyen kérdés fizikára épült. Az elején még nagy szám volt, hogy egy minden fizikás, meg szétesik, meg ilyen kérdés fizika. Tehát mindenki szerette ezt. Azt utána, hogy... Aztán jött a többi, akik ugyanezt lemásolták, akkor itt jobban. Rengeteg ilyen játék lett, és onnantól fogva ők is belefulladtak ugyanabba, hogy nincsen új ötlet a nap alatt. Nagyon kevés az olyan stúdió, mint amíg mondjuk David Brevennek az elitje, aki 85-ben csinált egy játékot, és most így a közösségi gyűjtésben ugye pár éve megcsinálta még egyszer, lényegében ugyanazt a játékot, csak most ugye ilyen MMO jellegű, ilyen galaxis van, tehát ilyen open world lett az egész, de ugyanazt a játékot csinálja most, ő a stúdióvezető, programozásban is részt vesz, és igazából gyakorlatilag élete végéig ugyanazt az egy rohadt játékot fogja tudni erőltetni, mert van egy ekkora community körülötte, aki... Találkoztam velük kint a Gamescom-on az elites tannál, egyrészt az elites tann kurva jól nézett ki, és ezek rohadt nagy arcok. Persze. Tehát nagyon jó ez a már imádják a skifit. Imádják a Star Wars, imádják a skifit, tele van a hülye utalásokkal az egész, és gyakorlatilag az a vicc benne, hogy ami mondjuk Jean-Michel Jarre-nál ciki, már rendszer a Jean-Michel Jarre rajongóktól, hogy mit tudja, azt a 6 dalt különböző verziós számokkal ellátva adja ki az utóbbi 20 évben, és nem volt egy éppesszű dallama, most erről 5 linket fogunk kapni, de ez meg ez, mert nem nagyon, tehát Equinox ennyi, mit tudom, hogy oxigén annyi. Ennél a csávónál ez nem probléma, mert ugye az Elit az akkor is ugye egy nagyon jó játék volt, az első open world játék volt az egész világon, és ugye most is jó játék az Elit, csak most ugye VR támogatás, meg mit a joystickok, meg hotas támogatás, meg minden szar, tehát most azért kicsit komolyabb, és annak, aki mondjuk 80-ben játszott fel, annak geci nagy flash, hogy beülsz egy ilyen tolóerőkaros valamiben, a fejedben egy VR headsettel, és benne ülsz abban a hajóban, amit mit tudom én, tínédzser korodban, így néztél a képen, így a három vonal, és össze-vissza megy, és már akkor is imádtad, és most meg ülsz a közepén, tehát nagyon jó. A legjobb indi irány szerintem ez, hogy ugye akkor jó az indi, ha őszintén azt csinál, amit akar. Ezek egy dolgot akarnak csinálni, Elitet, de az egyfolytában életük végéig. Ez egy annyira érdekes dolog, hogy ez most hát tudom, hogy fogom átkötni majd arra, amivel előre kezdeni akartam ezt az egész topikot, viszont folytatnám még azt, hogy ugye van még két kandidátunk ugye arra, hogy kik csaphat le a Microsoft. Azért érdemes ezeket a pletykákat egyébként komolyan venni, mert általában a legtöbb Microsoftos pletyka igaznak szokott bizonyulni. Tehát érdemes azért erre odafigyelni, nem is mondjuk készpénznek venni, de figyelni arra, valamit be fogod jelenteni a Microsoft, ebben egészen biztos vagyok most az E3-nál. Szerintem senki nem akar még egy olyan E3-at, mint ami tavaly volt, meg tavaly előtt, és szerintem a Micro is érzi. És itt van ugye a Valve, A Valve azért lenne érdekes, mert a Microsoftnak ugye ott van a Windows Store-ja, és egy nagyon érdekes kezdeményezés lenne, hogyha a legnagyobb rivális, az valahogyan bekerülne Microsoft égisz alá. Tehát igazából nem lenne olyan bonyolult, és hogy tegyük hozzá, hogy a Microsoftnak kibaszott sok pénze van. Úgyhogy jó, igazából a tők az ott van, a tovább nem fogják eladni, tehát annyira a Game New-al kezében van, hogy ő szerintem... És a Valve-nak már játékot se kell csinálnia, tehát igazából ők azt sem, amit akarnak. Tehát a Steamből gyakorlatilag ők tök jól megélnek, igazából nem akarnak ezen a dolgon erőlködni, szerintem nem érdemes várni az új Half-Life játékra sem. Tehát így igazából ez szerintem ez nekem egy kicsit sánta, hogy a Valve, vagy a Steamet bárki is bárkinek el akarná adni. Az EA is meg akarta annó venni, és ők... Nem, ha az EA-nek nem volt elég pénze, akkor a Microsoftnak sem lesz. Ők azt hiszem 2 milliárdért akarták megvenni, és... Ez jó összeg. De érdekes, ez a 2 milliárd, ez pont annyi, amennyivel lejjebb becsülik most az EA-nek az árát, mint amekkora a piaci értéke. Illetve benne van a mostani hisztés. Persze. De ettől függetlenül egyébként maga a lépés az logikus lenne, még ha nincs is nagy a valóság alapja, de egy logikus lépésnek tűnik. Amit én nem, aminek a legkevesebb alapját látom, az az, hogy az EA-re lecsapjon a Microsoft, és mégis van benne egyébként valamennyi finesz ebben az elképzelésben. Talán pont most, mert a nem azt mondom éppen, hogy az EA-re van milyen pont a Microsoft jelenléte segítene, de ha valamikor, akkor most szerintem gyakorlatilag ennél olcsóbban nem lehetne licitálni az EA-re, mint most a Star van, mint amit valamit ér, ugyanakkor viszont ugye, tehát nem tudom, a Microsoft az amellett, hogy konzolholder, az egy eleve egy kiadó. Most, hogyha én ebben a dologból indulok ki, akkor én fejlesztőket vennék, és nem egy másik kiadót vennék meg, akinek ráadásul az ázsiai az le van nullázva. Ugye mit csinálna vele? Azt mondaná, hogy a fejlesztőket, amik ugye az EA ad ki, ilyen BioWare meg ilyesmi, azokat szeretné valójában a Microsoft. És nem az EA-t szeretné, mert a brand biztos nem kell neki, mert most mindenki gyűlölő. Tehát mindenki egy olyan, miért használna egy olyan logót, amit kiraksz és már utálnak. Tehát így... Hát nyilván a csapatokkal együtt lenne. Igen. Tehát az IP-kkel. Igen, mert a csapatokat meg senki sem utálja. Senki sem utálja a DICE-ot, senki sem utálja a BioWare-t. Hát a BioWare-t egy picit most azért, igen, gondolom, tehát a BioWare-t egy picit azért utálják, de ott is biztosan az a rajongónak a felütés, hogy ez nem a BioWare hibája, biztos az EA-jé. Tehát azért voltak ilyen kommentek is az Andromeda kapcsán, de a lényeg az, hogy azért vannak benne értékes stúdiók, de ezeket szerintem ehhez feltétlenül nem kell megvenni az EA-t ahhoz, hogy egy stúdió átigazoljon egy másik helyre, mert ez egy részvény akvizíció. Tehát valószínűleg azért az EA-vel adatja ki a BioWare, mert valószínűleg van valami kapcsolatuk, egyéb szerződés, mint a X játékot kiad az EA, vagy az EA-nek van rész, hogy a BioWare, mert én nem látok bele, ez nyilván egy üzleti kérdés, amit senkinek semmi köze nincsen hozzá. Tehát én inkább azt gondolom, hogyha mondjuk szeretne mondjuk egy BioWare-t a Microsoft, akkor biztos, hogy szeretné megkerülni az EA-t, és össze lehetne lenni a kiadója, mert akkor az EA pénzt kér ezért a dologért, de azt nem gondolom, hogy az EA-t szeretné megvenni. Tehát igen, szeretné biztos azokat a brendeket, amit az EA birtokol, meg vicces lenne a FIFA-t mondjuk csak, meg a NBA-t csak Microsoft Xbox-on, meg Windows-on megjelentetni. Tehát ez biztos, hogy nagy üzlet lenne neki. Igen. Mert ugye a rajongók azok akkor talán vennének ilyen olyan konzolt, mondjuk a Microsofttól, de így, hogy a kompletét megveszi, tehát én ezt nem tartom valószínűleg, attól még bőven tévedhet. Nem, ezek mindegyiket olyan hipotézisek, amik nagyon-nagyon meredekek, de ugye annó még a Blizzardnak meg az Activisionnek a fúzióját sem tartották nagyon valószínűnek, és mégis megtörtént az előző generációban. Kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog megvalósulni, viszont ezek a pletykák, még ha nem is igazak okvetlenül, azt nagyon jól előirányozzák, hogy szerintem az E3-on most valami nagyon komolyat kell durrantani a Micronnak, mert főleg, hogyha ezek a pletykák mondjuk teljesen légből kapottak, jól mutatja azt a fajta várakozást, hogy mit várnak a Microsofttól, milyen horderejű lépést. Figyelj, itt megint az van, hogy megint hasonlítgatunk, tehát igen, mert az ember így működik, mindig minden saját magunkat is hasonlítjuk más hasonló emberekhez. De a Microsoftnak a maga a jelenlegi működése, az, hogy az Xbox brand hogyan működik, meg hogyan muzsikál, az azért az adott időszakban az X360-os szintjén legalább van. Attól, hogy közben a Sony jelentősen megnőtt ehhez képest, az, hogy a Nintendo jelentősen megnőtt ehhez képest, csak ehhez képest rossz a Microsoftnak jelenleg az Xbox brandjének az állapota. Mm-hmm. Tehát önmagához képest teljesen jó. A Microsoft jelenleg egy második, bocsánat, hát 2,3 generációs konzola van kint, tehát egy második generációs konzola van kint a piacon, ami, bocsánat, harmadik generációsra ugye sima Xbox, Xbox 360 és most az Xbox van és a származékai. Tehát egy generációval nem van maradva a Sony mögött, és igazából ezt saját magához képest mindig növekedést tudott felmutatni. Tehát az Xbox One az jelenleg jobban áll, mint az aktuális időszakban az Xbox 360. Igen, meg ugye a Microsoft nem ebből él. Tehát a Microsoft az elsődleges bevételi forrás nem az Xbox. igazából ezt ő így, tehát látszólag te ez megint csak légből kapott dolog, de igazából ha ezt akarja, fenntartja, ha nem akarja, nem. És az is egy érdekes szempont, ezt nem tudom, hogy mennyien tudják, de hogyha bárki kiad egy játékot, multiplatform, vagy akár csak most maradjunk ennél a Sony-nak, a Micro-nak, vagy Nintendo akármi, royaltyt fizetnek a konzolra. Persze. Tehát a Micro igazából akkor is bevétel generál ezekbe az Xboxokból, hogyha most ennél semennyivel többet nem fognak adni a piacra, és csak jönnek ki rá a játékok. Tehát igazából nekik ez iszonyúan mindegy. Ami miatt viszont mégsem lehet mindegy, az az, hogy akiknek szánják ezeket a konzolokat, nekik ugye a hiúságát folyamatosan valamivel ápikálni kell, hogy persze. Igen, ez a konzol nem azért van, hogy csak úgy legyen, és nekem termelje a pénzt, hanem azért, mert ez neked is jó, barátom. És ehhez egyébként tök jó lépés volt a Van X, az más kérdése, a Van X nem csinált nyarat. Nagyon nem csinált nyarat, viszont valóban ezen a legjobbak a multiplatform játékok. Tehát ha egy Assassin's Creed Origin megnéz, akkor látja azt, hogy szinte jobban néz ki, mint PC-n. Tehát őszintén, tehát nagyon-nagyon szépen futnak rajta ezek a címek. Most valakinek ez elég vagy nem, az majd kiderül. Az idő eldönti, hogy elég ez az álláspont. Valószínűleg azért kezdett a Microsoft most kapálózni, az vesz ezt meg azt, tehát a pletykáknak valóság alapja mindig van. Tehát biztos, hogy venni fog valamit. Én szerintem fejlesztőket fog felvásárolni, maximum nem lesz igazam, nem kiadót. Az biztos, hogy valamiért elkezdett mocorogni a Microsoft, tehát lehetséges, hogy kevés volt ez a kommunikáció, kevés volt ez, hogy ő most multiplatform konzol lesz, és hogy ezen a játékon minden multiplatform címa lehet a legjobb állapotban fut, lehet, hogy a usereknek ez nem elég. Nekik most hirtelen fel kéne mutatni, hogy a Sonyval valami pariba legyenek, tehát hogy tudják növelni ugye az eladásaikat, ahhoz fel kéne mutatni már most bejelenthető Xbox exkluzív címeket, és ugye erre az lenne a legjobb, ha valóban felvásárolnának már működő projekteket. Tehát hogyha van valami, mert kiadás előtt van egy évvel, nekik az tök jó megvenni, mert az úgy fog tűnni, mintha Microsoft egy év múlva kiadna egy játékot. Tehát ha meg a kiadás előtt van két hónappal, akkor az megint jobb, még jobb biznisz nekik, mert lehet, hogy sokba fog kerülni nekik az a játék, de olyan, hogy két hónap múlva hirtelen a semmi ködéből előtűnik nekik egy új projektjük. Tehát abban nagyon komoly logika van, hogyha növelni akarják az Xbox eladásokat, hogy akkor ők is felmutatnak exkluzívokat, de ezt úgy nem fogják tudni felmutatni, hogy most kezdik el. Mert akkor majd 3 év múlva tudják felmutatni, ami lassan megint generációváltás, tehát azzal sokan nem mennek, hogy majd 3 év múlva lesz egy exkluzív. De ha felvásárolnak egy már bejelentett címet egyébként exkluzívra, az is egy jó megoldás. Viszont a rebootnak egyébként lehet valami alapja, ugyanis felmerült egy olyan gondolat, ez is Phil Spencer lehetett, nem tudom, hogy ez régóta lehet tudni, hogy a Halo 6 fejlesztés az áll. Nem halad igazából sem erre. Tehát ha tartana valahol az elmúlt 3-4 évben, már valamit hallottuk volna róla, máskor nem, akkor de tavaly. De kell még egy Halo? Tehát az emberült még ki az a franchise teljesen? Itt jön a dolog az, hogy lehet, hogy nem olyan Halo-ban gondolkodnak, mint eddig. Ugyanis megszerveztettek egy olyat, hogy nagyon szeretnének egy olyan Halo-t, ami közelebb áll a Mass Effect-hez. Ami egyébként nem lenne hülyeség, mert az univerzum elbírná. De. Oké, csak az kéne egy gazdagon kidolgozott mitológia a háttérben. Engem jobban zavar, nincs erre fejlesztő csapata a Microsoftnak. Hát, tehát olyan, akire rá tudnád bízni egy ilyen jellegű projektet. Igen, tehát az kéne egy ilyen BioWare jellegű dolog. De akkor megint visszakerültök az előző kontrollhoz, hogy akkor vegye meg a BioWare-t. Úgyhogy igazából volna valami létalapja ennek az egésznek, és nagyon sok olyan pletyka mutat abba az irányba, ami vagy egyiket, vagy másikat alátámasztja. Ez a pletyka például mondjuk az ilyes megmozdulást. És legyünk őszinték azért úgy, hogy egy olyan helyzetben lenni, hogy mondjuk a Sony a te Electronic Arts-tól veszi mondjuk az exkluzív jogokat a saját konzolára, az mondjuk, hogy nem lenne egy rossz deal. Hát igen, ez olyan, mint amikor ugye a Kinect már az Apple-é volt, gyakorlatilag az a cég, aki gyártja a Kinectet, és a Microsoft neki fizetett jogdíjat, az is biztos vidám élmény volt azt átutalni. Tehát azért vannak ilyen fajta dolgok a piacon, de hát az üzletembereknek általában mindenhez van gyomra, tehát igazából nekik ez teljesen olyan, mint a politikusok. Tehát a köpönyek forgatás az benne van a pakliban. Tehát persze az egyik pillanatban utáljuk, ha az jó üzlet, a másik pillanatban szeretjük, ha az jó üzlet. Tehát ez kiadók között szerintem azért ez működik. De egyébként ezek egészen valószínű konteók, amiből majd összeáll valami, ami lehet, hogy teljesen más, lehet, hogy ez lesz. De az biztos, hogy az Xboxnak kurvára szüksége lenne exkluzív címekre. Abszolút, abszolút. És maradnék még az Electronic Arts-nál, és folytatnám a tavalyi gondolatmenetet. Jaj. Igen. Izgalmas a folyamat. Megint nem leszek szimpatikus, mert kénytelen vagyok védeni egy kiadót, holott nem. Játékosként nekem sem szimpatikus, amit csinálnak. Nem, ugye tavaly, ahol abba hagytuk, az volt, hogy megjelent a Battlefront. Igen. És lement ez a bal, lement a francokat, mert ami mindig tart. Mindig elkezdődött ez a bal. Még most kapcsolták vissza a mikrotranszakcióneket. Nem játszom bele, de készséggel elhiszem. Mondták, hogy most a következő update-be visszakapcsolják, de hát nem tudom, mikor volt. Akkor ezt nem is update-elik? Update-elik folyamatosan. Nagyon sok patch meg update, meg egyéb ilyen pici mini dolgok jött bele, amit bővítgetik. Valószínűleg ezek ilyen inkább bizalom vesztésből származó döntések lehetnek. Nem tudom. Nem, a multiplayernek az egyensúlyozása, meg a különböző dolgok ára változik állandóan minden update-nél. Tehát nagyon pici dolgokat update-elek rajta, de azok jót tesznek a dolognak. Meg ugye ingyenesek az a DLC-k. Az, hát igen, de az utolsó Jedi óta nem nagyon volt jelentős DLC, ami nagyon változást okozott volna. Jó, majd a szóló film ez lehet, hogy lesz. Lehet. Na most az érdekes az, hogy ugye ez folyamatosan közben eszkalálódott tovább, és azóta már volt olyan reakció, hogy a Disney-től ugye megjöttek az első impulzusok, ahogyan hallottuk, hogy mi az ábra, akkor még úgy volt, hogy próbáltuk találgatni, hogy mit fog elszólni a Disney. Na most azóta kiderült, hogy tényleg vannak gondok, ráadásul nem csak a Disney-n belül, hanem a Lucasfilm. Nek volt egy-két keresetlen kifejezése, ő konkrétan tényleg ösztűz alá vette az elektronik arcot, hogy nem érti, hogyan jöhet ki egy olyan Star Wars játék, amiben nincsen single player kampány, ez még a Battlefield 1-re vonatkozott. Igen, az jogos is volt, igen. Aztán, hogy nem érti, hogyan jöhet ki egy olyan Battlefront, mindegy, ugye az hogy jöhet ki olyan Battlefront, amit ennyire agyon nyomnak a lootbox dolgokat, hogy lehet, hogy a lootbox botrányra gondoltak inkább. Igen, a botrány nyomja agyon, nem a lootbox dolgok nyomják agyon, mert semmi baj nincs, valami nem kérnek érte pénzt. És kiderült egyébként a Lucasfilmnek az állításából, itt nem tudom egyébként, hogy mennyire akarják ráhúzni a vizes lepedőt végeredményben az Electronic Arts-ra az egészért, vagy mennyire valós az a fajta kommunikáció, amit ott látunk, mert hogyha valós, akkor szerintem ez az amatőrségnek a ne további, hogy a sajtóban üzengetünk egymásnak. De itt felmerült még egy olyan, hogy ők mindig azt tartották szem előtt, hogy egy történetet, egy sztori élményt akarnak átadni Star Wars címen a játékosnak, ezért a single player hiányát és az a való nem törődömségnek tudták, hogy például visszalállnak a leépítését is. És gyakorlatilag azt előirányozták, hogy az EA-nél rossz helyen vannak a Star Wars jogok. És hogy már aktívan keresik az új jelölteket, és már több oldalról azt mondják, ami végül lehet ugyanabb az egy forrásból ered, de több csatornán már azt remélgetik, hogy az új esélyes az vagy a Ubisoft, vagy pedig az Activision. Nagy open world, Jedi-s, mászkálós Star Wars játék. Én egyébként teljesen jó lenne, nekem nem az Activision a szimpatikus, vagy a tavalyi podcastben is beszéltük róla, hogy akkor Destiny-szerű Star Wars, az nem biztos, hogy annyira kéne az embereknek, de mondjuk egy Assassin's Creed-szerű Star Wars, mondjuk valami fejvadászával vagy Jedi-vel, azért az egy elég elképzelhető és jó ötlet lenne, szerintem. Különösen, hogyha több kisebb terep van, bolygók, ilyesmi. Nekem nagyon régi vágyom egy ilyen Han Solo-s, kereskedős, mászkálós, több bolygón küldetéseket teljesítős valami, ilyen űrhajó bővítgetésekkel, de mindegy, ezt még mindig nem csináltak meg, lehet, hogy nem annyira nagy üzlet, mint amennyire én szeretném. De persze, csak ugye megint pletykákra próbálunk reagálni, az, hogy mi van a háttérben, azt nem nagyon tudjuk. Szerintem biztos, hogy nem ennyire amatőr a kommunikáció, én inkább arra gondolok, hogy abban az esetben lesz ebből változás, hogyha ez valakinek anyagilag megéri. Az, hogy most a Star Wars brandet birtokló cég, illetve a LucasArts, ami gyakorlatilag most már egy ilyen kicsit, hát csúnya, kimondom, nagyon szeretem a LucasArts-ot, de inkább már egy ilyen látszattársaság, mint hogy egy komolyan jegyezhető stúdió. A LucasArts még létezik? Létezik, mint brand, létezik. Azt nem tudom, hogy hány ember van mögötte, de ezért mondom, hogy szerintem ez már egy kicsit inkább egy ilyen, mint tudod, a Lucasfilm, ami a Disneynek egy része. Tehát így oké, rendben van. Tehát így hívják, mert így szeretnék a rajongók, tehát körülbelül erről van szó. Tehát az, hogy ilyen ők szimpatikusnak próbálnak maradni, ugye a Star Wars az egy nagyon közkedvelt franchise, akármilyen hiszti is volt az utolsó Jedi kapcsán, még mindig egy nagyon közkedvelt franchise, és igazából persze próbálják a kármentést így is végezni. Tehát van egy ilyen lelki kármentés szerintem ebben a dologban, hogy az Electronic Arts-ra akkor is rá fogják húzni a vizes lepedőt, és az is lehet, hogy szakítás, azért is lehet, hogy szakítás lesz a dologból, mert az Electronic Arts nem tud szimpatikusan kijönni ebből az egészből. Mert ugye ennek a brandnek azért a hiszti az árt, borzasztóan sokat árt. Tehát ahogy a rossz kritikák ártottak mondjuk az utolsó Jedi-nek az ázsiai megítélésének, annyira, hogy volt az a pletyka, hogy a szóló filmet már Ranger Solo fogják szólni, az nem tudom mennyire igaz, de az nagyon szürreális. Tényleg Ranger Solo lesz. Klasszus, jó. Oké. Tehát az ilyen dolgok, azok valóban ártanak a piacon. Ott más volt egyébként a probléma, ott ugye nincs akkora politikai korrektség, mint nálunk, és nem igazán ették jó szívvel azt a nagyon kemény PC. Aha. Átütő üzenetet, ami az utolsó Jedi-ben volt, úgyhogy... De most egy ilyen leírást, hogy az ázsiai nők nagyon nem szeretik a néger férfiakat, és hogy ez az ázsiai nő versus néger... Próbáltam becsomagolni az üzenetet, valójában erről van szó. Hogy... Igen, nagyon PC-zni próbáltál, de itt lényegében erről van szó, hogy ezt konkrétan az volt a cikkben, az angol cikkben, hogy undorítónak találták az ötletet is. Ebben semmi rasszizmus nincs. Igen. Ez egy cikkből idéztük, tehát igazából, mivel se ázsiai nő, se néger férfi nem vagyok, ezért nem foglalnék állást. Viszont szerintem is az a legerőltetettebb része annak a filmnek, ami egyébként nekem tetszik, ugye már beszéltünk magában erről. Tehát én szeretem az ilyenfajta ironikus tartalmat, de az nekem is az a szál, az nekem egy nagyon fölösleges irány abban a történetben. De mindegy, visszakanyarodva ez a dologhoz, elképzelhetőleg tartom, hogy akár egy olyan okból is elvehetik tőlük ezeket a jogokat, hogy a Star Wars brandnek a híre ne sérüljön. Tehát akkor is, hogyha nincsen ennek se művészi, se technikai, se semmilyen más alapja. Az, hogy üzletileg emögött pontosan mi van, én úgy gondolom, hogy abban az esetben, ahogy mindenki a legjobban jön ki belőle üzletileg, akkor elveszik. Hogyha rosszul jönnek ki belőle, akkor ott marad. Tehát én nem tudom, hogy mi lenne a legjobb megoldás erre. Az, hogy az EA elfordul a single player játékoktól, mert az látszik, az azt jelenti, hogy mivel szeretnék single player Star Wars játékot, mint játékos azt mondanám, hogy hát nem tartom jó ötletnek, hogy az EA-nél maradjanak a jogok. Mint fejlesztő, meg azt látom, hogy ugyanazt mondom, mint tavaly, mert azóta is játszottam a játékkal, és igazából a DICE, én azt gondolom, hogy nagyon szép munkát végzett. Tehát az a játék, az nagyon sok szempontból rendben van. Van, aki így szételemezte a kommentezők körül, hogy szerintem miért rossz ez a fajta multiplayer dolog, és nagyon belement ilyen hardcore szintig. De szerintem annak a játéknak a multiplayer része az inkább a midcore és casual játékosokat próbálta megtargetelni, és nem a nagyon durván hardcore játékosokat. Tehát egy nagyobb audienciához szólt, ugyanúgy az előtte levő rész is. Tehát nem feltétlenül egy nagyon komoly hardcore réteget akartak megcélozni, hanem inkább egy nagyobb területet is. Ezért van ez, hogy valaki felületesebbnek találja, mint ahogyan szeretné. De hogyha egy hardcore játékot meg nem fog játszani egy casual vagy egy midcore, mert az meg túl mélynek találja. Tehát... Volt egy érdekes felvetés egyébként, hogy a Disney, hogy mi lenne akkor, ha 19-re lapot húzna, és azt mondaná, hogy nem az Activision, és nem a Ubisoft kapná meg végül a Star Wars jogokat az Electronic Arts után. Mert legyünk őszinték, a Star Wars videójáték megítélésének nem az Electronic Arts, mondjuk az Electronic Artshoz köthető botrányok miatt nagyon-nagyon nagy szüksége lenne arra, hogy a közösségben végre visszakerüljön hozzá, elő a pozitív jelző. És hogy mi lenne akkor, ha azt mondaná, hogy odaadja az egészet a CD Projektnek. És aki nem tudom, miért a befejezni egy igen, játékot. Tehát ott vannak pro és kontra érvek is a CD Projektnél. Tehát, nagyon pici cége ez. Igen, egyrészt nagyon pici a CD Projekt, másrészt a CD Projekt nem tud határidőre dolgozni, tehát az teljesen látszik Cyberpunk 2077-nél. Nem is akar határidőre dolgozni. Jó, tehát nem is voltak igazából motiválva soha, viszont azt látjuk, hogy ő például egy third party címet, azt nagyon minőségi szinten tudnak kezelni, a vaják erre tökéletes példa. Igen. Illetve az, ami egy nagyon érdekes szempont, hogy a Cyberpunk 2077-et úgy tartják 5 évvel a köztudatba, hogy ugyanazt az egy teasert látta belőle azóta is mindenki, semmi egy plusz kép lenne azóta, se semmi egy nincsen. Egy gameplay képkockát nem láttam a játékból. Úgyhogy igazából lenne benne fantázia, nem hiszem, hogy hogy pont egy Star Wars-t kéne rájuk bízni, de egyébként, ha ezt megtennék, az egy olyan, szerintem egy plusz szorzó lenne, ami még talán még a filmek megítélését is tudná árnyalni, mert azt mondanák, hogy ez az a Disney, aki mer kockáztatni, aki nem a biztonsági játékra megy, hanem, tudom, a filmek kapcsolatban nem értünk ezzel egyet. Az utolsó Jedi-be szerintem nem a biztonsági játékra ment. De viszont a Disney-ben pont a méreteivel ellentétes döntés lenne, ami szerintem mindig szimpatikus. Főleg egy ilyen love brandnél, amit a Star Wars. Hát igen, csak ugye nincs realitás alapja. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy ezt a szerencsétlen Cyberpunkot mennyi ideje nem tudják még gameplay szinten sem demozni, és mennyi ideig fog talán még készülni, azért nem úgy szokott egy játék bejönni köztetve, hogy hopp, még mutatunk bele egy teasert, mert van egy renderelt nő, aki nagyon jól néz ki, meg tök jó, meg egyébként megszkennelt, úgyhogy igazából így teljesen szép volt az a kameramozgás benne, meg jó az ötlet, meg minden fasz azzal a videóval, de és előtte ugye ott van a Witcher sorozat, ami mindenkinek a szíve csücske nekem is, de nem tudom azt mondani, hogy reálisan ilyen ekkora kockázatot bármikor is be fog vállalni a Disney, mert előbb be fog elfejezni a Cyberpunkot, ami még valószínűleg egy év vagy kettő, és utána tudnának ehhez egyáltalán csak hozzákezdeni, és ha azt mondjuk, hogy egy 5 éves ciklusban hoznak ki egy játékot, akkor elképzelhetetlennek tartom, hogy egy ilyen kis cégnek odaadjanak egy olyan brandet, ami majd 5 év múlva fog hozni egy játékot. Jó, persze akkor is te Star Wars, ugye lesz egy rajzfilm sorozat, egy élőszereplős sorozat, lesz akkor is tele lesz minden Star Wars-szal, kiresztőnve az összes médium Star Wars-szal. De hát könyörgöm, most kéne nekik Star Wars-okat hozni. A 8-as filmhez kéne majd egy Star Wars-t hozni, ugye a Szólóhoz kéne valami, ami már nem lesz, tudjuk, mert szerintem a Rekteget kb. A Szólóhoz akarták kihozni. De ez is egy tipikusan ilyen dolog, hogy próbálnák azért a filmekhez illeszteni, mert hogyha kijön egy film, meg egy játék párhuzamosan, azok húzzák azért egymásnak az eladását. Ezt tudjuk, hogy ez egy nagyon régi bevált stratégia. De az, hogy majd azt mondják, hogy majd 5 vagy 6 vagy 7 vagy 8 év múlva lesz belőle valami, jó, adjanak nekik egy Star Wars címet, dolgozzanak rajta, csak hogyha meg közben sikeres lesz, érted, a Cyberpunk, ugyanannyira, mint a Witcher, akkor nyilván majd Cyberpunk 2-t akarnak csinálni, és ugye akkor két út el előttük, hogy vagy mégsem lesz Star Wars, vagy pedig feldúzasztják a stúdiót, és azt láttuk, hogy a BioWare-nél sem működik annyira, hogy azt mondjuk, hogy csinálunk 3-4 al-divíziót, és azok majd a kedvenc franchise-ainkat elkezdik majd így bűvölgetni, lásd Androméda. Azért a Rektegnek szerintem a fiaskója az még talán súlyosabb, mint az a lootbox botrányos dolog, tehát az, hogy annyi ideig hagyták, hogy a Viserys egyetlen értékeltő képkocka nélkül működjön egy játéknak a fejlesztése alatt, és ebbe folyamatosan lapátolták bele a pénzt, és nyilván valamit ígértek a Disneynek arról a játékról is, és gyakorlatilag arról a mai napig nem láttunk egyről, tehát a Star Wars 13-13-ról több képi információt láttunk, sőt arról volt egy soha ki nem adott játszható demo is, amit egyébként megmutattak az egyik el, tudod, az a lövöldözős fedezékharcos. Igen, igen. Űrhajó megy le abban nagy... megy a város alá gyakorlatilag az alvárosba süllyed lépe. Tehát abból legalább volt valami mozgó, és azt is lefújták azzal, hogy abból sem, mert túl lassan halad. Most érted, a Rekteget rohadt sokáig hagyták élni. Ez a Rekteg volt a Viserálnak a igen, játék, igen, amit igen. dolgoztak. Tehát én nagyon együtt éreznék a Viserálszal abban az esetben, hogyha láttam volna ebből legalább annyit, mint az 1300. Hát nem tudjuk, ez mennyire volt egyébként az ő hibei, pont ahogy te is mondtál, nem tudjuk, hogy mi zajlott ott a háttérben. Nem, de azért a megszüntetés okai között szerintem azért elég jelentősen szerepel, hogy nem láttunk semmit abból a játékból, és az a játékiparban egy elég természetellenes dolog, hogy egy ilyen hosszú fejlesztési ciklusban nem látunk belőle kicsi elkészülő részeket, mert a játékok nem úgy készülnek el, hogy dolgoznak rajta, dolgoznak, és akkor csinálnak egy buildet a legvégén, és akkor hopp, megvan az egész játék, hanem megszületik egy pálya, azt finomítgatják, születik közben még egy párhuzamosan vele, fejlődik a játék, belekerülnek új elemek, a játékmechanika bővül, stb. Tehát nem úgy történik ez a dolog, hogy hippaszt itt a játék, előtte pedig volt róla két konceptart, hanem azért ennek valóban vannak részei, és már az elején van olyan része, ami mutogatható. Tehát hol van abból a játékból például a vertical slice? Tehát az a dolog, ami mondjuk demonstrálja a játéknak a működését. Az nem mindig mutogatható, de az egy, mit tudom, az egy fél éves, vagy egy másfél éves fejlesztési időszak egy olyan méretű játéknál, amit ők terveztek, utána már legalább egy vertical slice-nak lennie kéne. Mint ahogy egyébként előkerült az a Darth Maul-os játékból is, ugyanez, amiről most beszélek, az a vertical slice-a. Amit meg Lucas arc alatt az első Force Unleashed-nek a fejlesztői kezdtek csinálni, azzal csináltak egy Darth Maul-os dolgot, és kim a YouTube-on egyébként a videó érdemes. Na, majd megnézem, bevágom, hogyha megtalálom. De most érted, a Rektegről ennyit sem láttunk, pedig az is csak annyi, hogy lehet kardozni, meg lehet ott menni valami hangárba. Tök jól néz ki. Tehát az már egy amutatható állapotú játék lett volna, csak valamiért lefújták, amiért, hogy bejelentették volna. Volt egy érdekes felvetés, amit mindenképpen akarnak veled beszélni, és beszéljünk erről, mert nagyon izgalmas, hogy még mindig a mikrotranszakcióknál maradva. Aha. Ez egy picit hosszabb létezetvételű dolog lesz, de utána szerintem erre nagyon érdekes lenne beszélni. Olvastam az egyik kedvenc vloggeremnél egy olyan felvetést, hogy éppen többetjére fölmerült, hogy miért mondják annyiért a játékokat, amennyibe kerülnek. És hogy mi lenne ekkor egyébként? Tényleg nem egy rossz felvetés, ugye még sosem volt arra példa, hogy annyit adták volna a játékot, amely a végeredmény megkerült. Luxus cikkje. Egy érdekes kísérlet lenne, és ennek kapcsán merült fel az a gondolat ebben a bloggerben, hogy ez megakadályozná ezeket a cégeket abban, hogy a mikrotranszakció bekerüljön. Ha azt mondanák, hogy 120 dollárba kerül egy játék, ez kigyomlálná a mikrotranszakciót? A válasz az, hogy valószínűleg egyébként nem. És akkor meg lett fordítva a gondolat, hogy ha mikrotranszakcióval úgy is együtt kell élnünk, és amit megint csak az EA kommunikált, tehát valami nem tudom, mi az történt ott náluk, az elmúlt időszak, elmúlt egy-másfél évben valami katasztrófa, amit a kommunikáció szinte borzasztó, igen. Ők kiadtak egy olyan szöveget nyilvánosban, publikusban, hogy a részvényesek megnyugodhatnak, mert azzal, hogyha kiveszik a mikrotranszakciót a játékból, nem fogja befolyásolni a játéknak a bevételi oldalát. Igen, ez egy nagyon furcsa kijelentés, ami valószínűleg hazugság, és Excelben lehet, hogy le tudták. Ez biztos, hogy hazugság, viszont ők valamiért ezt úgy gondolták, hogy ez kimehet ez a nyilvánosság, nincs ezzel probléma. Na most, ha ez tényleg így van, akkor tudjuk, hogy nincs így, mert a mikrotranszakcióból szerez pénzt, az pénz, tehát azért az csak jól jön. És mivel tudjuk, hogy többet termelnek a mikrotranszakciók, mint maguk a játékok, ezért... Így igaz. És felmerült egy olyan gondolat, hogy ha már úgyis ezzel együtt kell élni, akkor mi lenne akkor, hogyha a AAA játék alapvetően, tudom, hogy csúnya lesz és blasfémia, annyiba kerülne, amennyit ér, és kiadnák az egészet free-to-play-be. És azt mondanák, hogy akkor jusson el mondjuk egy Star Wars Battlefront 2 ne mondjuk 10 millió emberhez, hanem jusson el mondjuk 30-40 millió emberhez, és akkor a mikrotranszakciót meg akkor mindenki el tudja fogadni, és tud vele élni. Vannak pozitív példák, Path of Exile, Warframe, tehát amik ezzel tényleg élnek, hogy ez tényleg egy ördögtől való gondolat lenne, hogy ha AAA az átmenne free-to-play-be? Az a baj, hogy amiket felsoroltál ez a két cím, ez azért kisebb, mint egy alkategóriás cím mind a kettő. Tehát a Pacific Sun mindenképpen. Igazából az a fő probléma, hogy volt már erre példa, ugye pont az Electronic Arts BioWare által freemiumá vagy free-to-play-vé tett Star Wars Knights of the Old Republic vagy valami ilyesmi volt a címe, egy szerepjáték online, MMO. Ami az előző érában játszódik, és ott csinálták azt, hogy... Nem Knights of the Old Republic, hanem... Valami... Sajnán. Nagyon hasonló címe volt, mint a Kotornak, de a lényeg az, hogy mindegy... Ki fogom érni, bocsánat, előteszem. Meg a logót is. Tehát nagyon jó kis játék lett volna önmagában, de ugye kitalálták azt, hogy akkor lesz free. És abban konkrétan olyan zsíványságokat követtek el az ilyesek, hogy bár free volt a játék, be tudtad vállalni a küldetést, el tudtál menni, de volt olyan, hogy ugye megkaptad a jutalmat a küldetésre, vagy egy ládában volt, ami pénzért nyílt. Jó, a világ görénysége ellen nincsen semmiféle arcivor, de... Nem csak valahonnan, akkor is ugye pénzt kell szerezni, és mondjuk nyilvánvalóan, ha végigcsináltad a 6 órás küldetést, és akarod azt a jutalmat, amit ugye megérdemelsz, akkor kifizetted ezt a szart, tehát ez kell, hogy túlszul ejtek egy darabot a valamiből. Tehát mondjuk egy, ugye, igen, tehát át lehetne állni teljesen mikrotranszakciós modellre. Egyrészt ez, vagy ezek a görénységek kellenének, amit itt is láttunk, vagy, hát hogy behozzák meg fel az árát, vagy kisebb játékokban kéne gondolkodni. Tehát most akkorák ezek a játékok, hogy a beleölt összegnek egy részét mindenképpen vissza kell, hogy kapják az elején, mert egyszerűen különben nem ebbe fektetne a befektető gárda. Tehát miért fektetnék valamibe, ami mondjuk rosszabbul húz mondjuk nekem az első fél évben, mintha bankba rakom a pénzem és kamatozik, vagy államkötvénybe fektetek bármilyen országnak, mondjuk vannak stabil országok is, ahol be lehet fektetni mondjuk ebbe, és az egy fix hozamot fog hozni, és az nyilvánvalóan jobb, mint hogyha mondjuk befektetek egy kockázati befektetésbe, amit egyrészt elbukhatom az egészet, másrészt pedig nem kapok vissza az elején. Igen, viszont itt bejön az a képbe, amit most már régóta... Most üzletembert játszok fejlesztőként. Valóban, de messze beszélgetünk, hogy mi van akkor. De bejön ebbe a képbe az, amit mostanában nagyon sokat pletykálnak a Ubisoft részé, és az Arcane Service. Az, hogy a videójáték, az, ez nem tudom mennyire vagyok képbe, de szokjátok ezt a kifejezést, hogy live service, hogy hívják ezt? Live game service? Game live service? Live game service. A lényeg az, hogy igazából kvázi minden videójáték mögé állítanának egy életpályamodellt, hogyha ezt így szépen akarnák fogalmazni. Videójáték, mint életpályamodell. Hát a videójátéknak egy életpályamodellt. A játéknak egy életpályamodellt. Ez úgy néznek ki, hogy megjelenik egy cucc, és utána azt folyamatosan szupportálják megállás nélkül. Hasonlóan, mint amit elterveztek, ha jól sejtem, hogy jól lettem ez a Battlefront 2-nek, és hasonlóan, amit viszont nagyon sikeresen látunk, az Assassin's Creed Origin-nél. És milyen jól csinálják, ugye most márciusban jön ki a tök jó kiegészítő hozzá, ez a múmiás cuccos, kicsit fantasyban nyúló. Nagyon sok minden van, egyébként a Live Game Service-nél egy nagyon-nagyon kivívó dolog, a Titan Quest című játék megvan? Az a Diablo klón. Valami rémlik, de nem mondom. 12 éve jelent meg, múlt decemberben kijött hozzá egy kiegészítő. Ez egy szép jubileum. Ezt nem ezzel szupportak. Szóval ez egy újfajta modell, ami egyébként érdekesen visszakanyarodna az, hogy felvetettem, hogy tényleg annyira ördögtől való lenne, hogyha azt mondanák, hogy valóban nyilván a 60 dollártól való elesés példányonként az 60 dollártól való elesés, de tényleg annyira ördögtől való lenne, hogyha hosszú távon tervezünk egy játékkal, akkor azt mondanák, hogy inkább üssön minél több emberhez, aki fizethet érte, hiszen pont azt beszéltük a videó elején is, hogy a nagy bevétel már így is a mikrotranszakcióból jön. Mi lenne akkor, ha ezt csak kibővítenék, és a mostani 40-50%-os lághirtel 60-70-re nőne? Hát figyelj, szerintem ez ugyanaz a kérdés, mint amikor egy fejlesztő, egy kiadó felé mondjuk valamennyi pénzt kér fejlesztés közben, és aztán kér royaltyt, ugye minden eladott példány után. Tehát ha valaki nagyon hisz egy termékben, akár egy ilyen konstrukcióval is el lehet indulni, csak nem vagyok gazdasági szakember, de én nem látom nagyon reálisnak ezt az irányt, mert akárhányszor erre példát látunk, ahogy az említett BioWare-es játékban is, akkor vagy ilyen súnyiságok kerülnek a dologba, vagy ha erre példát látunk, akkor mondjuk negyed akkora játékokról sem beszélünk, mint mondjuk egy Assassin's Creed. Tehát igazából itt szerintem az olyan scale-nél, amiben most jelenleg az alkategória vergődik, hogy ez helyes, hogy ekkorek a játékok, vagy nem, azt én nem tudom megítélni. Nekem tetszenek ezek a játékok, de a kisebbek is szoktak tetszeni. Tehát igazából abban én szerintem ezt valószínűleg nem azért nem csinálják meg, mert annyira pénzéhesek, hanem azért nem csinálják meg, mert úgy gondolják, hogy ez nem működhet. Tehát nyilván egy minden egyes kiadónak vannak elemzői, akik gondolkodnak azon, hogy lehetne ezt megoldani. Ugye ezt emelte ki a DLC-t, a Season Pass-t és a Loot Crate-t, és ezek az elemzőknek a feje. És igazából kiürt a orcukból a ötlet. És igazából ezekkel is próbálkoznak. Nyilvánvalóan lesznek még ötletek, amik fel fognak merülni azzal kapcsolatban, hogy hogyan fizes ki egy ilyen méretű fejlesztést. És hogy decemberben is elmondtam, ugye ez az a gond, hogyha egyik sem fog beválni, akkor nem lesz ilyen méretű fejlesztés. Tehát amit én kérdezni akartam, ugye mondtad, hogy nem lesznek akkor olyan holderejű játékok, hogyha nem fogják az emberek ezt megvenni, vagy nem tudják. Igen, ez egy egyértelmű dolog, nem fejlesztesz olyat, amit nem fizetnek ki. Valóban. Viszont egy olyan kérdésem lenne, hogy tegyük fel, hogy ez megtörténik, uh-huh. Viszont a kiadónak nyilván van egy presztízs értéke, van egy kurva egy csapata, amiben uh-huh. dolgozik. Jelesen mondjuk van egy BioWare, egy DICE-a, egy Motivia, mindenféle csapat a Criterion. Ő nem engedheti azt meg magának, hogy ilyen címen mondjuk olyan játékok jelenjenek meg az ő kezel alól, mint mondjuk egy PUBG. Tehát mi az a pont, ameddig mondjuk lesüllyedhet mondjuk például Battlefront 2, hogy mondjuk az EA-nek a kiadó jellege megmaradjon, de mondjuk ne az indie-vel sorolják egy kategóriába mondjuk Steam-en, tudom, Origin-en vannak elsősorban, de mondjuk, hogy ne egy kategóriába süllyedjenek ezek a címek. Hát most elveszti kiadó jellegét, az amit az elvesztette közpénz jellegét. Lepolitizáljuk, bocsánat. Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Az, hogy az EA mit fog megengedni magának, azt nem tudjuk. Az, hogy mondjuk egy kiadónak van-e ilyen erkölcsi vagy morális ilyen gondolatai, mint kiadó, hát nem tartom valószínűleg. Tehát ő azzal fog foglalkozni, amiből pénze van. Ezt a logikát szerintem minden kiadó mellé oda tehetjük. Hogyha neki az a jó, hogy most hirtelen baromi népszerű lesz, és tök jó cuccokat fog ajándékba adni, meg cukorkát osztogat az árva gyerekeknek, akkor ezt fogja csinálni, mert pontosan ugyanannyi gerinc van benne, mint mondjuk egy politikusban, vagy egy ügyvédben, hogy amiért fizetik, azt fogja csinálni. Tehát, hogyha az EA azt látja majd, hogy neki az a biznisz, hogy mondjuk esetleg mondjuk 10 játékból egyet ingyenesen kiadjon, és kipróbálja ezt a modellt, amit akár te mondtál, akkor ezt fogja csinálni, hogyha ez gazdaságilag bármilyen módon be tudja adni mondjuk a részvényeseinek. De hogyha pedig nem tud ilyet, akkor nem fog abba az irányba menni. Tehát az, hogy nagyon nehéz lenne az EA lapjába belelátni, amikor ezt még a részvényesek se látják tökéletesen, csak a vezetősége. Hogyha egy kiadó logikáját nézem a saját 18 évnyi játékfejlesztő gyakorlatomban, akkor a kiadó logikája mindig ugyanaz volt. A win-win szituációra törekszik, ami azt jelenti, hogy örüljön a fejlesztő, szeresse őt a felhasználó is, a user is, és kifizető bármit a fejlesztő számára, hogyha neki egy még nagyobb bevétele van belőle, pont amit elvár. Logikus. Tehát ez a win-win szituáció. Az Electronic Arts esetében a kívülről vizsgálom, akkor a win-win szituáció lehet, hogy a fejlesztő és a kiadó között megvan, de hogy a userek nem nagyon szeretik, és nem érzik magukat nyertesnek, az még akkor sem, hogyha nekem semmi bajom nem volt az utolsó Battlefront-tal, szerintem rendben volt. Az, hogy közben volt ez a hiszti, az azt jelenti, hogy azért sok embernek nem volt rendben, és tudod, nagyon nehéz ezt levenni. Tehát az, hogy most már mindenki belekommunikál az étterbe bármit, így nagyon nehéz a valódi tartalmat nézni. Nagyon kíváncsi lennék arra bizonyos negyedéves jelentésre, hogy a negyedév végén hogyan teljesített a Battlefront 2. Mert a saját tapasztalatom az, hogy bármikor, bármilyen napszakban, legyen ez éjszaka, legyen ez nappal, legyen ez szerda délután, legyen ez vasárnap éjszaka, fölmegyek, és azt mondom, hogy a viszonylag legkisebb eladott példányszámmal dicsekvő Xbox verziót berakom az Xbox One X-be, és azt mondom, hogy keresek egy specifikus meccset, és körülbelül 20 másodperc múlva bedob egy meccsbe. És nem botok vannak körülöttem, hanem emberek. Tehát, hogyha ezt nézem, ez nyilván nem egy reprezentatív felmérés, hogy én egy emberként ezt kipróbálom. De azért mutat valamit. Én azért gondolom azt egyébként, hogy szerintem ennek egyébként nem lesz jó vége, mert kevésbé a Battlefront miatt, hanem az EA miatt. Pont a Jonghénen láttam egy videót, egy YouTube videós, mm-hmm. nagyon szépen beszél. Korai srác, angolul nyomja, kurva jó a tartalom, nagy metálgíres. És már is szimpatikus. Nagyon. És ő hívta fel a figyelmet, egy nagyon érdekes dolog, hogy Metacriticnél mindig csinálnak egy toplistát, a kiadók toplistáját. Különböző átlagok alapján, akiknek volt a legmagasabb pontozású játékaik, feljebb kerülnek azok, akiknek volt legalább egy játék, ami mondjuk 90 pont fölött teljesített, vagy ilyesmi. Tavaly, a tavalyi listán az EA végzett az élen, mert hogy nagyon magas pontot kapott, azt hiszem a Titanfall 2, az jó volt. Meg a Battlefield 1. Aha. Nagyon magas pontokat kaptak. Idén fel se került a listára. Tehát lenyomták a francba. Idén, de hát most hanyadik hónap van? Valahogy pénzügyi csúszással nézik egyébként a dolgot, mert az idei az nem ezt a három hónapot beszél, hanem múlt év márciustól most március. Igen, én mert tisztában igen, még levonni márciusban. Nem. Tehát, és nem csak az lecsúszott, hanem az értékelés alapján bekerült gyakorlatilag a kis kiadók közé. Tehát egy Koch Media, mert nem tudom, mikkel van egy szinten. És ez annyira rossz, hogy megnézték egyébként a user score-okat, a kritikákat, meg mindent, és legmagasabb pontszámmal, aztán 76 ponttal talán valahogy így vezet a FIFA. És ez nagyon-nagyon durva. Az egy love brand. Szerintem ez az a pont egyébként, amikor nem is azért okvetlen, hogy a Battlefront milyen lett, hanem az EA megítélése milyen lett, szerintem onnan érdemes kivonni a Star Wars-t. Kicsit visszamentem egyébként a gondolatba, amit még a live service-kel kapcsolatban fel akartam vetni, hogy van itt egy általános félelem, amivel szerintem érdemes foglalkozni, hogy a live service nem hordozza-e esetleg magába azt, hogy MMO-sodni fognak a játékok. Dehogy nem hordozza. Dehogy nem, bőven hordozza ezt a lehetőséget. De hogyha az attól függ, hogy mennyire engedik mondjuk egy játszótérbe a játékosokat, ugye nyugodtan megtehetik. Bocsánat, nem a játékmechanikai szintjére gondoltam, ja, hanem az, hogy előfizetsz a tartalomért, aha, és onnantól kezdve attól függsz, hogy a kiadó megszünteti-e a játéknak mögötti szervereket, mert a hagyományos játéknál a játékod az megmarad. Megmarad, igen. Csak hogyha mondjuk a kiadó nem üzemelteti a szervert, és te mondjuk letöröd a játékkonzolodról a játékot a Winchesterről, és mondjuk berakod a lemezedet, amit tudjuk, hogy már a Day-1 patch-et se fogja tartalmazni, nem vagy az utána következő 17 javítást, akkor gyakorlatilag így sem rendelkezel már a játékkal. Tehát hiába van meg lemezen a játék, berakod, és a Forza Motorsport Xbox One X-en telepítés 3,5 óra lemezről, köszönjük szépen, Microsoft, jó ötlet lemezen egyáltalán kiadni egy ekkora játékot, oké. Okay. Tehát igazából már most sem rendelkezel a játékkal. Tehát azt be kéne látni, hogy hiába van ott a polcodon a doboz, hiába van ott a fölcsöntött műanyag assassin figura, hogy így vagyok, ez ilyen, vagy mit tudom én, ilyen a gecine durván, hat nyilvessző az ujjaim között, meg egy-két orjukamba. Hát hiába van akármilyen plastik szemét hozzá, meg művészeti album, meg akármi. Maga, ami a lemezen van, az kb. A Day-1 patch előtti kód. Ami azt jelenti, hogy ha az mondjuk a szolgáltatás leáll a konzolról, nem lesz netes tudsz, akkor 10 év múlva előveszed a konzolt, berakod a játékot, és azt a bukhalmazt fogod játszani, ami a legelső napi patch előtt volt a játék. Tehát teljesen mindegy, hogy MMO-sodik vagy nem, mindenképpen rá fog szorulni a szolgáltatásra, és egyébként ebből a szempontból a Microsoftnak ez a visszafelé kompatibilitási dolga, ez kecsegtetőbb, mint a Sony-nak a gondolkodása ugyanerről, aki ugye úgy kompatibilis visszafelé, hogy eladja neked még egyszer. Mert ő ezt csinálja. Tehát vagy előfizetsz ugye erre a Gaikai-ra, vagy mi a szóval. Igen. Nem, ez... Van valami neve, Sony, vagy PlayStation. Now! Tehát PlayStation Now-ra, és akkor gyakorlatilag egy előfizetés egy cserébe teszi elérhetővé az a dolgokat. Oda volt. Ez nagyon durván világított. Tehát vagy csinálsz egy ilyet, a Microsoftnál legalább megvan az, hogy ugye a régi játékainak a mentése is felhőben van, maga a régi játék is kvázi egy felhőből jön le, ott legalább megvan az a lehetőség, mint egy PC-nél kvázi, csak nem is otthon kell tárolnod, hanem tárolja majd neked a Microsoft, de ott is függsz a szolgáltatástól. Tehát már ebben a percben is kimondhatjuk, hogy teljes mértékben minden játéknál függsz a szolgáltatástól. Az ilyen kártizsos régi gépeknél nem függsz a szolgáltatástól, mint tudom, vegyél egy Mega Drive-ot, most szerintem tudsz ilyet venni, vagy egy Nintendo-t. Ez valahol sokkoló egyébként ez a felismerés, hogy gyakorlatilag olyan videójátékok... Már elég régen felismertem, nem tudom, lehet, hogy akkor sokat ittam. Nem, azt hanem igazából az, hogy gyakorlatilag a videójáték az gyakorlatilag egy olyan szolgáltatási halmaz része, amiben valójában a core játékod gyakorlatilag nincs. Elmondjam neked, hogy én mikor jöttem rá, hogy a szolgáltatássá vált? Na? Geci régen. Emlékszel arra a Microsoftos septiben összehívott konferenciára, amikor bejelentették, hogy elvállalják a felelősséget azért, hogy ez a Red Ring of Death hiba előtt a konzoloknál? Nem. YouTube-on is kim volt. Kijött az akkori Phil Spencer, nem tudom a nevét, aki most az Electronic Arts-nál egy valami fő csávó. Ugyanolyan dökkesei fejűben. Így ja, az EA Sportsot viszi. Igen, nem tudom a nevét, de lehet, hogy minden majd kiírjuk, oké. A lényeg az, hogy valószínűleg úgy válogatták őket, hogy ott van mellettük egy Jack Nicholson, képes a jelentkezők közül elég Jack Nicholson, és akkor fölveszik. A lényeg, hogy az akkori Jack Nicholson kijött, és kb. Elmondja, hogy abban a... Peter Moore. Valami Moore, igen. Peter Moore. De tudod, akkor ő is egy ilyen, tényleg ilyen dökkesei arcú gyerek volt. És akkor egy kijön, és akkor elmondja, hogy mi hibáztunk, elrontottuk, és igazából tudtuk azt, hogy ez a hiba van, de be akartuk előzni a Sony-t, ezt így szó szerint kimondja. És cserébe azért, hogy a játékosokkal, a vásárlóinkkal ezt eljátszottuk, cserébe azért 3 év garanciát vállalunk erre a hibára, úgy, hogy gyakorlatilag futárt küldenek a konzolért, elviszik, kicserélik, visszahozzák. Tehát igazából neked semmi gondod nincs vele, a tönkre megy. Gyakorlatilag én, amikor ezt elmondták, akkor először így néztem, mert akkor még autóra sem adtak 3 év garanciát, csak Hyundai vagy valami ilyesmit. Egy autót vettél, akkor is külön kellett fizetni a plusz garanciális időért. Ezek meg így bevállalták egy 50 000 vagy 60 000 forintos játékkonzolra, körülbelül akkor ennyi volt a konzol. És én akkor döbbentem arra rá, hogy igazából gondolj bele a következő arányrendszerbe, hogy a játék gyűjteményed az valóban sokat ér. Azért, mert ugye sokszor fizettél ki, mit tudom én, durván 20 000 forintot érte. De a konzolod meg egy 10 játék áránál már olcsóbb. Ami azt jelenti, hogy olyankor már ez így megvan. Tehát igazából a konzol magad, mint termék, mint lejátszó eszköz, az valójában a szoftverekkel együtt tekintve már egy szolgáltatás. Tehát amikor ezt elmondta a Microsoft, nem tudom, tisztel az analógia, akkor ezt elmondta persze, a Microsoft, hogy ő szabadon kicserélni neked az egész hardware-t, mert ilyenkor fogták és az alaplapot cserélték. Erről beszéltünk. A meghajtott, az egész belsejét cserélték gyakorlatilag a gépnek. Tehát nem a hardware-t akarja neked eladni, hanem azt a szolgáltatást, hogy te játszol ezekkel a játékokkal, mert akkor több játékot fogsz vásárolni. Most meg már ott tartunk, hogy nem csak a hardware, ami most megint kurvára mindegy már, de most éppen nincs ilyen, hogy 3 év garancs lesz, de majd előbb-utóbb biztos ilyen is lesz, ha valamelyik konzolgyártól meg kiborul a bili, hanem most az van, hogy most már gyakorlatilag minden szolgáltatássá vált. Tehát nem csak az, hogy a hardware nem számít, csak játszál a játékokkal, most már semmi se számít. Most már mindenképpen, ha online vagy, akkor játszál a játékokkal. Nézd meg ezt a hogy a Microsoft hogy megy ebbe az irányba ezzel a Xbox, nem direct. A Game Pass-a. Game Pass, igen. Ugyanez. Minden szolgáltatás. És ez egyébként egy nagyon-nagyon-nagyon jó irány a játék ipar irányába. Gondolj bele, hogy lényegében ugyanez mondjuk egy Netflix is, vagy egy HBO Go is, mint ez a Game Pass. Tök ugyanaz a szolgáltatás. Gondolj bele az analógiába. Értem, de viszont... Nincs a polcodon semmi. Fogod. Valóban, de ezért a semmiért igazából fizetsz. Benne van az egészben persze, hogy megvettél egy szoftvert. A szolgáltatás. Igen, de a szolgáltatás azért is fizetsz, a szolgáltatás, hogy megmaradjon. Tehát, persze. Hogy mondjuk 5 év múlva is tudja az játszani. Igen. Mi van akkor, hogyha úgy dönt a kiadó, hogy hát, oké, hogy te 5 évig akarsz ezzel játszani, az elmúlt 2 évben nem jöttek be ezek a pénzek, ennek a játéknak a szerverét, én most lelövöm. Az láttunk erre példát az elmúlt időszakban, nem túl kirívóakat, de azért volt egy pár példa, amikor a szerver szolgáltatás, így megszüntették, mert nem volt. De ez ebben a pillanatban is benne van, ez nem változás. Persze, megvan, csak ugye a pénz viszont nem fogja visszaszolgáltatni erre az időszakra. Tehát én a live service-ben azért látok elég komoly veszélyt. Tehát igazából ez egy bianco check arra, hogy remélem, hogy majd hogy itt a pénzem, és ugye megtartod jövőre is a szervereket. Jó, de hát ez ugye az benne van a Netflixben, meg az HBO Go-ban is. Mivel akkor neked nincs otthon, mint nincs otthon Blu-ray vagy DVD gyűjteményed, mert ugye van HBO Go-d, vagy van Netflixed. És akkor ott el tudod élni folyamatosan a filmeket, amit akarsz. Másik is tudod, mert ugye ott nem veszed meg ezeket a dolgokat. Tehát tudod, hogy ott neked sosem lesz fizikai szolgáltatásod. Tehát nem egy streaming dologról beszélünk, hanem az, hogy te a Game Pass-szel megveszed a játékot, tehát ott tudod, hogy Ogónál nem veszed meg. Ott tudod, hogy szolgáltatást veszed. Itt megveszed a konzolt, megveszed a játékot, és a játék egyszer csak nem fog már működni. Tudod, ez valami olyasmi hasonlatot lehetne erre mondani, mint hogy alapvetően az emberek szeretnek egy olyan safe space-ben élni, ha így tetszik, hogy mondjuk, vagy biztosítva van, tehát, hogy biztonságos a környezet. Ugyanez a munkahely szempontjából a legjobb példa. Hogy ugye azért megy valaki dolgozni egy multihoz, mert az analógiát meg fogod érteni, bár messziről indulok, tehát gyakorlatilag 1965-től indulok. Az jó. Tehát az jó korszak. Elmész egy multihoz dolgozni, mert azt gondolod, hogy a multi az stabilabb, mintha egy kis vállalkozás nyitsz, és azzal kezdesz el dolgozni. De stabilabb. Igen. Tehát valójában nem az a különbség, hogy stabilitási különbség van-e közte, hanem az a különbség, hogy tudod-e, hogy mennyire stabil az a léc, amin állsz, ez a te vállalkozásod, amiről tudod, vagy nem tudod. Mert a multiról semmit nem fogsz tudni, mennyire stabil a munkahelyed. Belépsz a multihoz, mi nyilván azt fogják kifelé sugározni, hogy ők a legnagyobb májárek az univerzumban, mert ez a dolguk. Ugye elmész ott alkalmazottként dolgozni, vagy a sajátodat csinálod, ahol minden pillanatban biztos lehetsz benne, hogy minden pillanatban egy hajszálon fog függeni ez az egész. Mert az életnek minden egyes pillanata, minden pillanatban, bocs, hogyha valaki most ezt újdonságként éri, nincsen biztonság. Minden pillanatban egy hajszálon függ. Ha ezzel nehéz megbarátkozni, hogy öregszetek egyre könnyebb lesz. Tehát mindig fent kell tartanod azt a szintet, ahol vagy, ezért mindig dolgoznod kell, és soha nem dőlhetsz hátra, mindig észnél kell lenned. Ez sajnos minden területén így van az életnek. Ugyanez a helyzet ennél a dolognál is. Te azt akarod érezni, hogy neked stabilan megvan a szoftvered. Ugye? Mint a régi időkben, Nintendo, vagy régi PC-s időkben is, ugye ott volt a dobozak, még nem volt 1600 patch a PC-s játékokra se. Azt akarod tudni, hogy birtokolsz valamit. De valójában nem birtokolsz már ebben a pillanatban sem, tehát ehhez képest az, hogy egy szolgáltatásnak fogsz függeni, most is egy szolgáltatástól függ. Az jó, oké, ez szerintem mindenki mégis tudna békélni, de ott van ugye a legkényesebb kérdés az összes közül, hogy miért? Mert olcsóbb lesz a szolgáltatás, mert megvan egy egyesével a biztos értől olcsóbb lesz. Csak azért mondom, mert ugye látjuk... Mennyi az Xboxnak? Nézd, látjuk azt, hogy a mikrotranszakció megjelenésével nem lettek a játékok olcsóbbak. Csak betették még a mikrotranszakciót. Egyébként pont az EA volt, azt hiszem, a Ricsitello volt, aki lelépett, hogy... De mások jelent meg a mikrotranszakció. Az lehet, de amit ki akartam ebből hozni, a Ricsitello előirányozta azt, hogy a videójátékiparnak egy alapvető pénzügyi paradigma váltáson kell átesnie. Ez még a mikrotranszakciók AAA-ba építése előtt volt jóban. És megtörtént valóban a mikrotranszakció felbukkanása, de nem váltotta ki a videójátékoknak az árát. Ez azt jelenti, hogy igazából ők észrevettek ebbe egy második lábat, de igazából nem történt meg egy átpolarizálás, és igazából a Live Gaming Service-től, vagy Live Service-től, utána fogok már nézni, nem tudom, hogy elnézést, de kiírod. Bazeg, de én fölírtam. De most nehogy már megnézni utána fogod. Nem, Live Service, simán csak Live Service. Okay. Tehát a Live Service-t szerintem okkal tartanak, mert ezek a fejlődések igazából, mintha abba az irányba mennének, hogy hogy igazából csak több pénzt lehessen behúzni ugyanazért a játékért, valójában nem azért, hogy te ki akarjál fizetni ennyi pénzt, hanem ki kelljen fizetned ennyi pénzt. Jó, most egy folyamatot a figyelmen kívül hagyunk. Név szerint azt, hogy azért a ugye mikor kezdtek ezek a DLC-k így beszivárogni, meg pontosan mi volt ennek az oka, ugye akkor, amikor a videójátékok egyre drágábbak lettek. Ez a hetedik generáció. Amikor azt mondtuk, hogy többet kell beletenni, több tartalmat, több grafikát, több zenét, nagyobb nevek a szinkronhangokba, stb. Tehát amikor elkezdett ez így felfújódni, amikor gyakorlatilag lelépték a hollywoodi filmgyártásnak a költségvetését, akkor kezdődött ez az egész folyamat. Tehát valahonnan azt a plusz pénzt azt elő kellett teremteni. Erre volt válasz ugye a DLC, erre volt válasz a Season Pass, erre válasz a Loot Crate. Ez valóban egy paradigmaváltás, ahogy ez az úriember megjósolta, mert ez paradigmaváltás, mert korábban az volt, hogy megvetted a játékot, és akkor megvolt a játék. És hogyha volt valami ez egy kiegészítő lemez, akkor is volt, régen is volt, már a TIE Fighterhez is volt Balance of Power kiegészítő lemez, de az egy nagyon tartalmas és hosszú, mint egy Witcher kiegészítő lemez, tudod, hogy egy komplet játék, tehát ilyen 30 órás kiegészítő lemez volt hozzá. De a lényeg, hogy már akkor is volt, de akkor még valóban külön tartalomként érezted. Tehát ez egyfajta a drágulást valamilyen módon ki kell fizettetni a userra, egyszerre nem lehet megoldás. Paradigmaváltás van. Maga a DLC is egy paradigmaváltás, aztán is ebben a dologban. Azt, hogy te fizetős tartalmat külön veszel a játékban, az az. És ennek csak egy nagyon pici oldala, ez az, hogy az in-app purchase-ekkel a játékon belül még vehetsz ezt, azt, azt. Tehát minden ugyanabban az irányba mutat, hogy az első összeget nem akarják veled a kompletten kifizetni, mert úgy érzik, és ugye te is úgy érzed, mert azért akarod ingyen a játékot, és azt mondani, hogy akkor veszel majd ilyen belső tranzakciókkal, veszel ezt, azt, azt, hogy legyen az elején ingyen, és akkor legyenek benne a tranzakciók. Mert úgy érzik, hogy nagyon kicsi audienciához jutna el a játék, ha annyiért adnák, amennyibe kerül. Viszont igazából ebből adódna, hogy akkor lehetne ingyen adni, akkor még több emberhez kerülne el. Igen, csak akkor olyan durva mikrotranszakciókat kéne belerakni, mint a BioWare-nél és az Electronic Arts-nél, ez a kellemes, hogy megvan a küldetésből a hasznod, de nem tudod kinyitni a árát, mert a hozzávaló kulcs az pénzbe kerül. De ez mindenféleképpen egymás kéz a kézben kell menjen, mert igazából... Piszok drága egy videójáték. Tehát egy fejlesztő stúdiónak az egy napja is rohadtul drága. Tehát ez nem egy konyhapénzhez mérhető összeg. Ott ül 60 ember. Nem jut eszembe az MMO-nak a neve, bassza meg, kurva idegesítő. Lehet, hogy simán csak Old Republic. Lehet, hogy Old Republic. Simán csak Old Republic. Star Wars Old Republic. Igen, ez igen, ennek szerintem is Old Republic. Lehet, hogy Old Republic. De azt egyébként alapból elcseszték nagyon. Tehát ott nem minden működött, ez nem jelenti, hogy a modell egyébként halálra van ítélve. Tehát azt, hogy az EA-t is elbaszta, az nem jelenti azt egyébként, hogy maga a modell az életképtelen, mert a Ubisoft meg megcsinálta. Igen. Tehát jó, mondjuk ez kicsit más modell, de egyébként simán el tudok képzelni egy olyan megoldást, hogy mondjuk egy Battlefront kidolgozású, mondjuk Star Wars játék, ami mondjuk a szóló játéknak, a szóló filmnek a megjelenésére, ez nem fog megtörténni, de mondjuk az Obi-Wan filmnek a megjelenésére, mondjuk ingyenes elérhető. Vagy a 8-as résznek a megjelenésére biztos lesz fog. A 9-esre. 9-esre. Tehát, hogy ingyenes elérhető, játszatok vele, kis kertcsinálás, és egyébként ott vannak a különböző pajzsok, vértek minden lószat. Egyébként én valami kíváncsi lennék arra, hogy valójában milyen mértékben térülnek meg ezek a játékok. Mert azt látjuk, hogy nagyon-nagyon igényes címeket fejleszt mondjuk a Sony is. Igen. És nyilván ezekkel a fejlesztési költségekkel ő aztán pláne szembesül, mert kurva sok first party játékot fejlesztenek. És nagyon sokszor fölmerül, hogy mennyire drága a játékfejlesztés. De őszintén szólva azért látjuk ezeket az eladásokat. Nagyon-nagyon sok játékot adnak el idén. Idén, tehát úgy általában ebben a generációban igen. Kurva sok konzol van kint, igen. És a Capcomnak ebből a Monster Hunter World-ös őrületből évelején sikerült 7,6 milliót eladnia egy hónap alatt. Igen. A Capcomnak ez valami kurva nagy szám, iszonyatosan nagy igen, siker igen. A játék. És valamennyit nyilván fizet a konzol holdernek is, tehát ez a Sony-nak is nagy szám. Nyilván, ez most mindenki jól járt. Igen. De azért jó lenne tudni, hogy a Capcom nyilván ő is pénzből él, és ő például nem építette bele ezeket a mikrotranszakciós dolgokat a Monster Hunterbe. Lehet, hogy nyilván más költségvetéssel dolgozna, de nagyon kíváncsi lennék arra, hogy valójában honnantól térül meg mondjuk egy kiadónak a játék, mert igazából ebben az olvasatból a játékosnak, hogyha azt mondják, hogy igen, nem térülnek a játékok ezek a mikrotranszakciók, akkor miért az egyik kiadó megengedheti azt, hogy ez kivegye a játékaiból, a másik pedig valamit, hogyha csak ezzel tudna együtt. Más üzleti modellek. Még az aktuális alkategóriában is rengeteg különböző üzleti modell van. Azon kívül az, hogy most valaki a mikrotranszakciót kiveszi a játékából, az lehet egy kockázatvállalás, de úgy gondolja, hogy ettől népszerűbb lesz. Tehát ez is hozhat neki akár plusz vásárlót. Tehát ez egy ilyen analóg dolog, hogy most érted, miben bízol? Most mire rakod fel az egésznek a dolgát? Hogy eladod a kopikból azt a mennyiséget, hogy elég legyen, vagy azt mondod, hogy abból eladsz valamennyit, és akkor még szipolyozod őket a mikrotranszakciókkal. Direkt használtam ezt a szót, hogy Electronic Arts fanok, Electronic Arts haterek is imádják a podcastünket. Ezt tudom, clickbait tartalom, hogy kiírjuk, hogy itt azt mondta, szipolyozza! Jó, oké. Okay. Tehát a lényeg, hogy ki miben bízik? Ezek kísérletezések. Tehát amikor most olyanokat írnak a PC Guruba jött le, bocsánat, a cikk, hogy ez a videójáték piacot megfojtja, és a videójáték piac tönkre mehet a, gyakorlatilag attól, hogy a mikrotranszakcióktól, meg a többi modelltől, és hogy vergődik meg minden probléma van a videójáték iparral, úgy unblock az egésszel, és akkor közben megismered a számokat, hogy gyakorlatilag soha nem gyártottak ennyi videójátékot, soha nem volt ennyi brand, soha nem volt ennyi különféle stílusú játék. Tehát egyszerűen most a legnagyobb a videójáték ipar all time, és ott meg azt mondogatják, hogy azért fog tönkre menni. Tehát van, amikor a saját szemszögéből az ember bevilágítja az egész univerzumot a saját elméletével, és mindig fog találni olyan egyezéseket, amíg azt igazolják. Ettől még nem lesz globálisan igaz, csak a te szempontodból. Tehát annak az a lényege, hogy a videójátékipar a kezdete óta egy kísérletező ágazat. Mind az eladás szempontjából, gondolj bele a pénzbedobós játékgépeknél, hogy ott mennyit dobsz bele. Hát ott is egyébként 30-40 ezer forintból lehet végigjátszani egy Alien vs. Predator korabeli valutából végignézve, és előtt állsz végig, egyébként 40 perc alatt játszod végig. 40 perc alatt. És a különböző játékosok egyesével dobálják be az érmét, és ez egy kooperatív játék. Tehát ugye annak megfelelő mennyiségű ellenfél jön, hogy hányan játsszák, és hogyha valaki meghal, akkor ugye nehezebbé válik emiatt a játék. Tehát vagy a többi dobál bele több zsetont, vagy a csávónak összedobják, aki segítette őket eddig, mert nem eladod a játék végét. Tehát az mindig változik, és ez a folyamatos evolúció. Valószínűleg kicsit megvédem, most én leszek az ördögügyvédjek, és megvédem az újságíró kollégát, hogy azért szerintem okkal gondolják azt, hogy ez nem kísérletezés, hanem azért egy iparági tendenciát látunk e mögött. Ugyanis maga a kísérletezés egy iparági tendencia. Igen, de azért ezek a kutatási fejlesztési területek, senki nem titkolt, ez soha bizonyos évben másodperc. De a kutatás fejlesztésnek valamikor van egy végeredménye, egy kifutása. Ezek azért a mikrotranszakciók. Vannak végeredmények, csak mondjuk azok a végeredmények követik egymást mondjuk 50 éve. Tehát ezek vannak végeredmények, mert megjelenik egy játék, azt tekintjük egy eredménynek, amit az ipar kitolt magából. Hát igen, de itt nem egy játékra korlátozódik. Nem lesz a végső konklúzió, mert változik a világ. A mikrotranszakció nem egy játékra korlátozódik, tehát azért ez végigmegy egy egész iparág. Mert ez egy tendencia. Tehát most ez a mikrotranszakció, ez most a Szent Grál. Most azt gondolják. De mondjuk ezelőtt, itt 20 éve nem ez volt a dolog, hanem akkor mint a pénzbedobás volt a központi dolog. Hogy csináljunk olyan játékot, ami pont annyira nehéz, hogy jó sok pénzt leszedjen tőled, de azért annyira élvezetes, hogy azért bele akar tenni a pénzt. Akkor ennek a kettőnek az egyensúlya volt. Igen, csak szerintem itt azért fosnak az emberek, mert ami mondjuk egy videó, egy játékterembe, hogyha elment és bedobáltad a pénzt, nem volt meg az illúzió, hogy hazaviheted onnan mondjuk az Alien vs. Predator. Hogy ne lett volna. Akkor is megvolt ezeknek a játékoknak az otthoni verziója, ami volt otthoni olcsomban, verziója, de ezt a játékteremből nem vitted haza. Nem, tudtad, nem hogy szolgáltatást, igen, nem igen, lehetett, igen, tudtad, igen. Hogy nem viszed haza. Ha otthon megvetted cartridge-en, akkor viszont ott volt neked a játék, nem tűnt el, kifizetted érte a pénzt, megvolt. Itt viszont igazából egy hibrid kezd megszületni, hogy megveszed a játékot, de nem a tiéd, mert végeredményben ráadásul a játékot hazaviszel magadnak, pont az előbb mondtad, az egy félkész csiszolatlan kulcsor, tehát hogy egyszer csak megszületik mondjuk az Assassin's Creed Origins szervereket, mert úgy döntenek, hogy szarnak az egészre, akkor valószínűleg rosszabb játékot fogsz kapni, mint amit bármikor próbáltál az Assassin's Creed Origins néven. Igen. Hiszen a Day One patch előtti állapotot fogja látni az ember. Teljesen igazad van. És szerintem ez okkal zavarja az embereket, mert gyakorlatilag betolakszik a játékipar a nappaliba. Abba a játékba, amit te hazavittél magadnak, amit magaddal akart, bocs az áthallásért, amit előtt akar élvezni a szabadidődet. És a másik problémám ezzel az egésszel, hogy gyakorlatilag azért a videójáték az egy hobbi. Az egy hobbi tevékenység. Így van. Ehhez mondjuk ilyen szintű azonosulást elvárni valakitől. Azonosulás? Nem kell azonosulás. Bérelsz egy szolgáltatást, ennyi történik most. Veszel egy szolgáltatást, igen. Tehát azért fura ez a dolog, mert hogyha előfizetsz, most összehasonlításként volt mondjuk a Netflix. A Netflixnél nincs meg az illúzió, hogy ezt a dolgot te birtoklod egy percig is. Még a szolgáltatás is igazából csak részlevője. Igazából felszállsz arra vonatra. Sőt, ez nagyon jó példa. A vonat, ahogy felszállsz rá. Nincs meg az illúzió, hogy a vonatot ilyen. Felszálltál rá, leszálltál rólad. Hogyha azt mondják neked, hogy kapsz egy kis vonatot, amivel utána szépen elviszik a vagonokat, akkor... Jó, akkor most... joggal érzel azt, hogy megloptak. Oké, okay, de most ugye ez a DVD Netflixes dolog, hogy ott is volt egy átmenet. Persze ott fizikailag az előbb a kezedben volt a DVD, tehát hordtad magadon a lemezeket, akkor ez megfogható volt. Ugye az a tárgygyűjtő embernek szólt, hogy a lakásod a tele rakta DVD borítókkal. Nagyon fasza volt, ott is láttam, aki azzal dekorálta a polcait. De igazából ez tipikus az, hogy ezek filmplakátok kicsiben, tudod, és tele volt fel az egész. Ha valaki mozimániás, el tudom képzelni, hogy szereti. Oké, azt megveszegette. És most azért eltelt egy bizonyos idő, és látod azt, hogy a Blu-ray, ami utána következett, ugye a nagyobb felbontású, blabla, most már 4K-s Blu-ray-be megjelenik. Utolsó Jedi 4K-sban nem sokára, csak mondom, mert annyira szeretted a filmet. Még nagyobb felbontású zöld tejet ivó Luke Skywalker. Azért az mindenél többet ér, az egy 1000 szónál is többet. De végre megnézhetjük annak az állatnak a csöcsén a pattanásokat. Miközben a Jedi mester... Fura igényeid vannak. Ugye, tehát mennyi... Oké, de mindenkinek mások az igényei, ugye. Tehát a lényeg az, hogy megvoltak ezek a fokozatok, és hogy a DVD után már a Blu-ray-t nem vették meg annyian az emberek, jóval kevesebb volt az újra vásárolt dolgok, még az új filmeknél is, hogy egy nagyon drága volt, és szépen lassan mellett elkezdtek nőni ezek a videó kölcsönzős bérleti szolgáltatások. Azt akarom belőle kihozni, hogy körülbelül a VHS-től, mondjuk a Netflixig, elértük azt, egy kurva hosszú időszak, több évtizedes időszak, amivel elértük azt, hogy az emberek ma már nem annyira szeretnék megvenni a filmeket lemezen. Kifelejtett egy állapotot, ugyanis az emberek ott arra voltak, részben arra voltak kondicionálva, hogy a film sem okvetlenül az övék a mozi miatt. De ott azért létezett egy olyan szolgáltatás, hogy bemész megnézni azt a filmet, amit szinte nem viszel haza magaddal a moziból. Ráhúzhatjuk erre, bár Sánta az analógia egy demónak a letöltése, és meg tudod nézni a játékot, mert megveszed, nem? Hát, vagy nézd meg róla egy videót, most úgyis divat az, hogy az emberek nem játszanak, csak nézik a másikat, hogy játszik. Igen, de a demoért nem fizet. Tehát ott nincs... A YouTube miért fizetsz, igen, érted? Igen, a YouTube mondjuk egy érdekes példa, igen. Tehát most ez egy tipikusan olyan dolog, hogy azt arra akarok hogy ez egy spirituális fejlődési szakasz. Soha nem birtokoltad a filmet, Zoli. Hiába vitted haza azt egy lemezen, hiába vitted haza azt egy kazettát, nem volt a tiéd, mert egyszerűen csak egy másolatod volt valamiből, ami egy másik emberi társaságnak a szellemi terméke. A szoftver pontosan ugyanilyen, csak ugye az van, hogy a szoftver még nem tart itt ebben a sorban, ahol a film már tart. Tehát a film és a zene már elérte azt, hogy már nem akarod a polcodon tudni. A videójátékot még valahogy a polcunkon szeretnék tudni, legalábbis ez az én véleményem, tehát nem akarom ráderőltetni, csak ezt gondolom. És a videójátékkal is szépen lassan átmenjük, és addig, ameddig ez a folyamat még úgy néz ki, hogy neked kell, hogy így megfogd a dobozt, addig még lesznek ilyen félmegoldások, amik így-úgy valamelyes etikátlanok. És én is érzem benne ezt játékosként. Nekem is van nosztalgikus érzésem azzal kapcsolatban, amikor még így megfogtam a játékot, és ott volt a doboza. De ennek az érának egyébként szépen lassan vége lesz. Tehát annak, hogy te fizikailag birtoklod azt, amit amúgy sem birtoklasz fizikailag, az egy illúzió. Tudod, hogy mi az, amit szerintem rájöttem a dolognak a problémájára, hogy ez az a lépcsőfok, amit szerintem át kéne ugrani. Mert szerintem az emberek megeszik azt, hogy megkapják a játékot, és mondjuk meg kell venni hozzá egy tartalmakat. Meg fogják enni azt, hogy streamelniük kell a játékot, mert ha tudják, hogy nem veszik meg, nem fáj nekik, hogyha eltűnik. Nem feltétlenül streamelni, Zoli, az Xboxnak ez a szolgáltatása, az a Game Pass, ez tökéletesen mutatja, hogy még csak streamelni se kell. Igen, hogy általánosan mondjuk hozzáférsz valamihez. Ezt bérled, oké. Okay. Igen, mert ott egy nagy csomagot bérezt, nem egy konkrét játékot, egy nagy csomagot bérezt. Mint a Netflix. Viszont a live service-nél azért tartom ezt problémásnak, mert ha az lesz az első, a következő lépcsőfok, az annyi ellenséget fog szerezni ez a szolgáltatáshoz, hogy ez hihetetlen. Pont azért, mert megtartja az embernek az illúziót, hogy megvetted a játékot. De mellette úgy viselkedik, mint egy szolgáltatás, a kettő együtt nem fog működni. Hát igen, ez egy érdekes kérdés. Most ez... De azért mondom, hogy nyilván nem tudunk erre választ. Igen, ez nyilvánvalóan azért a kiadók is, illetve a fejlesztők is azért mögé tettek el mögé egy kutatást, és azt ugye azt hozták ki, hogy ha ment ez zenénél, ment ez filmnél, akkor szépen lassan játéknál is menni fog. Tehát figyelj, valóban a birtoklás önmagában is egy illúzió. Tehát most nyilván nem buddhista tanokat szeretnék tanítani ezen a helyen, meg spirituális igazságokat mondani, de azért van abban igazság, hogy igazából azt a filmet, vagy azt a zenét, vagy azt a játékot te soha nem birtokoltad. Most az a másik kérdés, hogy eladták neked a birtoklás illúzióját. Eladták neked a lemezen, eladták CD-n a birtoklás illúzióját. Az viszonylag sokáig egyébként megvan, még most is a régi CD-k közül, még a legelső nyomott CD-k közül is még egész sok, az egész jó állapotban van. Ez egy értelmezés kérdés, hogy oké, mondjuk van a kedvenc zenekar, mondjuk a Red Love, tudom, hogy nem az enyém az a zene, de tudom, hogy a lemez az enyém. De az a példány az az enyém. Azt én hazaviszem, azt nem vehetik el. De mind szoktad hallgatni lemezről, berakod őszintén. Nem, egyébként Spotify-ról hallgatok már mindent. Pontosan. Ugyanúgy, ahogy én is, ugyanígy online, bárhonnan, bármikor elérhetem, tehát nem csak hátránya, hanem előnye is van. Volt annak a régi időnek hangulata, amikor kinyitottuk a lemezborítót, megnéztük benne, széthajtogattuk képek, dalszöveg, stb. De most ez az internet, tehát azt nem kell széthajtani, ott egy fölhozóról egy csomó infót, dalszöveg, rákeresel, és ott van. Tehát most ez csak egy átalakulás. Nem feltétlenül lesz ettől rosszabb. Sőt, egyébként az ilyen, a Microsoftnak ez a kezdeményezése, ugye a Game Pass, ettől csak jobb és egyszerűbb lesz ez az egész történet. Abszolút, én pártolom egyébként, én mondom, ezt csak ezt a lépcsőfokot tartom nagyon veszélyesnek, pont azért, mert látjuk, hogy, mennyi hiszti tud ebből kijönni, és nem biztos egyébként, hogy kell ezzel még sokat szórakozni, mert én most azt látom, hogy olyan puskaporos a hangulat egyébként a játékiparban döntésekkel szemben. Most mondhatnám például Ubisoftnak a Division-es problémáját, ami a generáció elején volt. Én is mondom, hogy egyébként ezeket a dolgokat valahogy megúszt, nem tudom, hogy oldották. Meg lehet, hogy normális játékokat csinálnak, az a titka az egésznek. De valahogy a EA is belebicsaklott ebbe az egészbe, a Destiny-vel folyamatos problémák voltak, a single playernek akartak eladni egy olyan kampányt, ennek semmi nem köze nem volt a single playerhez. Az nagyon ciki. És szerintem nagyon sokan érzik azt, hogy szórakoznak velük, hogy olyan, tudod, az a fejlődési folyamat, amikor a következő generáció kifejezés, tudod, amikor úgy jobb lesz, akkor hátrahagyjuk az előző generációs dolgokat, már nem azt várjuk, már nem normális az, hogy beszarik a gyerek, hanem most már joggal várhatjuk el tőle, hogy használja a WC-t, esetleg menjen el iskolába. Jó, de még az gyerekeknél is utána meg, hogy legyen öngondoskodó, tudom, azt látom, hogy a következő generációnál olyan problémák merülnek fel, az előzőben nem volt, legalábbis nem láttam. De a gyereknél sem generációváltás volt, és annyi történik, hogy az elején még be is szarik, de már félig már megy a WC-re. Tehát az én két évnél alagy valamennyivel idősebb kisfiam is, már van neki ilyen WC-konverter, amivel a kicsi seggét rá lehet tenni a WC-re, és ugyan már még pelenkás, de néha már követeli, hogy ő WC-n akar ülni, és akkor abba is bele tud már kapni. Ez az a vákumos, ez neki is szívja? Nem, ez nem ilyen gusztustalan dolog, ez csak egy műanyag dolog, hogy a gyerek ne instant belepottyogjon a WC-be, hanem rá tudjon ülni. Van egy ilyen kis lépcsős része, ilyen kis fellépő, amin fölül a baba, és ráül a WC-re, és ott úgy csinál, mint a felnőtt lenne, hogy ott tud kakilni, meg pisilni. Igen, tehát nem, azért nem, meg iPad-et azt már ezeket meg tudja kezelni. Úgyhogy itt igazából azt akarom mondani, hogy ez is egy evolúciós folyamat, még az embernél is. Tehát még egy darabig még pelenkázik, de már tud WC-re menni. Nyilván majd, amikor 6-7 éves lesz, akkor ezeket már leveti, és akkor meg már tud instant pelenka nélkül létezni, és tud menni WC-re. Tehát most ez a pelenkás per még beszarós, per még WC-zős dolog van a játékiparban. És amellett a hisztiről meg annyit, hogy szociológusok vitatkoznak azon, hogy ezekben a tömegmédiákban gyakorlatilag ez a dolog, amit látunk, ez valóban egy komoly változása, vagy csak egyszerűen arról van szó, hogy a nagyobb tömegű ember fér hozzá a közlés lehetőségéhez. Tehát ugye régen, amíg csak újságírás volt, és nem volt mondjuk Facebook, nem voltak ezek a különböző egymás közötti üzenőfalas kirakós dolgok, meg YouTube, meg ilyenek, addig kiknek a véleményét olvastad? Többnyire újságíróknak, tehát értelmiségeknek a véleménye jött le különböző dolgokra. Néha riportokban megszólították az utcaemberét, stb. De most az utcaemberé és újságíróvá, meg tévésztárrá, meg akármivel avanzsálva. Trutyuber, vlogger. Igen, trutyuber, igen, meg akármicsoda. A lényeg az, hogy nagyon nehéz azt elkülöníteni, hogy most valójában változás van, vagy a változás az, hogy mindenki szóhoz jut. És egyébként én hajlok arra a gondolatiságban, hogy annyi történt, hogy mindenki szóhoz jut. És ez a folyamat, amiért tudod, bárki, aki hisz a demokráciában, az meghalna, hogy mindenkinek a szava az meghalható legyen. Ez most éppen belefolyt minket saját szarunkba. Mert lényegében arról van szó, hogyha régen ugye a videójátékokat értelmiségiek játszották főként. Hát műszaki értelmiségiek, annyira szar volt a videójátékok grafikája, hogy egy átlagember az ránézett, mi az a szar? Hát fantázia kellett hozzá. Igen, nagyon komoly. Ugyanis nagyon nagy meccés volt a sci-fi geekok, meg a könyveket bújó könyvbolyók, meg a videójáték felhasználók között, ilyen informatikai irányból. Tehát zömmel értelmiségiek játszottak videójátékokat. Most elmondható, hogy most arra három ilyen van, hogy midcore, softcore, hardcore, tehát három csapat játszik a videójátékokkal, gyakorlatilag kvázi mindenki videójátékokkal játszik. És elmondható az is, hogy sajnos ugyanúgy, ahogy a társadalomban is, ha nem is feltétlenül az értelmiségi réteget tekintsük csak értelmesnek, mert az mint 20%, hanem mondjuk azt, hogy a társadalomnak a 40-50%-a értelmes, akkor is a kommunikációhoz a 100%-a fér hozzá. És az értelmes réteg mellett mondjuk azt, hogy aki valóban potensen, értelmesen nyilvánítan a véleményt, amellett ugyanennyi dühöngő őrült is rászabadult ezekre a médiumokra. Ami azt jelenti, hogy olyanok, akik nullával bármikor bátran megpróbálnának osztani, azoknak is egy szavazata és egy véleménye van. És ezt maga biztosan megtennék, érted? Azoknak is ugyanúgy van egy szava, meg egy véleménye, ahogy neked vagy nekem. Vagy ahogy nálunk sokkal okosabb embereknek. Már azok is bele tudnak szólni abba, hogy működik egy részecske gyorsító, aki egy citromfacsaróval nem boldogul, érted? Tehát nyugodtan megteheti. És így az 50% értelmes vélemény mellé, ami eleve jobb, egy nagyon pozitív és nagyon emberbarát becslés, hogy ennyi értelmes ember van, egy civilizációs szinten, egy 50%-nyi értelmetlen ember is társult, és ugye az intelligens ember között meg van egy olyan rossz szelekció, hogy ha én nem értek valamihez, akkor mit csinálok? Hallgatok. Nem szólok bele, igen. a hülye meg a saját magabiztosságával minden szarra beleugat, akkor még jönnek a pszichológiai betegségek, amiben most nagyon sok szociális betegségünk van, ilyen figyelemzavaros betegségek a rengeteg túlkorán megkapott digitális dolog miatt. Tehát van egy csomó beteg ember ebben a társaságban, megjegyzem az értelmiségek között is, és mondjuk az értelmes embereknek eleve nem szól bele ez az 50%, hanem mondjuk beleszól 10-15%, a hülyék pedig kompletten beleszólnak ebbe a dologba, és akkor az értelmes vélemény így ebből a levezetésből ennyi, a zaj pedig, ami fölötte van, az ennyi. És már is megvan a hiszti társadalom komplet tükörkép a saját konteómba, ami egy elég valószínű konteó. És innentől fogva pedig nem nagyon tudod ezt komolyan menni. Ugye visszakötve a Netflixhez tehetségesen, sokszor reklámozzuk ezt az oldalt, vagy ezt a csatornát, vagy akármit, ezt a szolgáltatót. Uh-huh. Azt mondták, amikor van ez a Will Smith-es orkos, nyomozós... Bright, igen. Igen, ez a... Fú, mert borzasztóan tudjuk így elsőre, de nem néztem meg, hogyha nem alkotok róla ennyire durva véleményt. De ott is nagy hiszti volt körülötte, hogy milyen szar, és mit nyilatkozott a Netflix vezér? Azt, hogy mivel igazából sokan megnézték, így lesz, ők elégedettes, hogy jön a folytatás. Így van. És itt van a dolognak a lényege. Jó, fia, senki nem vitatja egyébként, hogy a legvégső véleményformáló erő az a vásárlóerő. Hát meg igen, a vásárlóerő, de miért is, a videójátékra visszavezetve. A videójáték az egy-két indie terméktől eltekintve, akinek küldetéstudata van, és ez mondjuk az összes videójáték fejlesztőnek, mit tudom, a 10%-a, ahhoz képest ezek tömegtermékek. Szeretnénk ezeket nagyobb nimbuszokra emelni, hogy a filmeket is fölemeljük, pátosszal körbe építjük, hogy az aztán a valami. Szeretünk olyan dolgoknak élni, amely az életünkkel valójában pici jelentőségű, de felnagyítjuk, mert kompenzáljuk vele valamilyen más problémánkat. De a videójáték az egy tömegtermék. Ugyanúgy, ahogy egy szórakoztató film, egy Thor Ragnarök is tömegtermék. Ugyanúgy egy ez a vízérintés, ez nem tudom micsoda, mert ez kicsit zavarba ejtő, ez nem... Hát ez a bizonyíték arra, hogy ha az amerikai pitében Jim a halat szopatta volna a pite helyett, akkor Oscar kapott volna az amerikai pite. De tényleg ez milyen jól. Szerintem a szégyen volt az Oscar diadalás, de mindegy. Azt hallottam egyébként, hogy all time alacsony volt a nézettség. Nem véletlenül sem. Az idei Oscart annyian nézték, mint 2,5 Magyarország. 25 millióan nézték világszerte. Ennyire alacsony, és sosem volt az Oscarnak a érettsége. De még is sok emberről beszélni. Volt egy érdekes komment egyébként, és szoktam folyamatosan twittelni mindenféle baromságot a Twitteren. És már soha nem tudsz twittelni. Hát igen, elég ritka. De 160 karakter bárhova ki tudnék írni. Pedig... Kultúrpapírom én. Volt egy komment, érdekes volt, hogy ő arra húzta ezt rá, ami egyébként szerintem kicsit sok más véleményt lehet benne igazság, hogy annyira eltávolodott a kritikusoknak a közönségnek a véleménye, az emberek már nem is nézik az Oscart sem. Azért tartom Thorsnak egyébként ezt a véleményt, mert egyfelől az Oscarnak túl sok köze nincs a kritikusokhoz, azt a Film Akadémia adja. Másfelől még ez túl kéne látni, ez a film ünnepe, nem igazán az, hogy a kritikusok mit mondanak. Viszont ettől függetlenül... Nagyon naív gondolat, hogy ez a film ünnepe, ez egy rohadt nagy reklámpa. Valóban, de azért ettől függetlenül ez a film ünnepe. Tehát ünnepeljük azt, hogy vannak filmek, meg igazából valamilyen mértékadó abban, hogy milyen filmeket nézünk. Hozzáteszem, voltak jó filmek egyik az Oscaron. Mindig a három óriás plakátot mindenképpen nézünk. Ha csak egy filmet nézel, meg a három óriás plakát, ebbik én ezt már nézünk. Én ezt már egyébként az ajánlója alapján eldöntöttem, hogy ez a film engem érdekel, meg a rendezői alapján eldöntöttem, hogy ez a film engem érdekel. Amit ki akartam ebből hozni, hogy én azt látom nagyon nagy hibának, hogy felhigult nagyon a kritikusi szakma. Tehát az, hogy a kritikus az régen ugye egy szűrő volt. Uh-huh. Tehát neki az a dolga, hogy az átlag embernek, ahogy egyébként mindenki olvas újságot különböző témában, lényeg gazdasági folyóirat, filmkritika, játékkritika, bármi, az átlag embernek nincsen ideje mindenben otthon lenni. El fog olvasni mondjuk egy kritikát az adott témában, megnézem mondjuk a portfóliónak az elemzését, hogy állnak most a különböző dolgok, és az alapján hoz egy véleményt az adott témában, mert mondjuk hozzá akar szólni egy társaság, vagy akár egy teljesen normális reakció. Persze. Csak az a probléma, hogy... Istenem, ki mondjam? Mond. Azért találtam, hogy egy előadást a bitcoinról lesz idehaza. Én nem vagyok otthon ebben a kriptovalutás dologban, kurvára érdekelne, de nincs rá időm, de hogyha valahol lenne rá, tehát akkor szembe jönne, akkor megnézném. Találtak két nagyon prominens előadót a dologra. Tudod, ki lesz az? Ki? Nem az a problémám egyébként, tehát mind a két arc jó és intelligens ember, de szakmailag egyiknek sincs hozzá. Ez a problémám egyébként, hogy eljutottak addig a pontig egyébként, hogy a név az felülreprezentálja a kompetenciát. És gyakorlatilag minden létező területen. Vannak olyan megmondó emberek, akik nagyon sok területen elmondhatják a véleményüket. Most nézegettem egyébként Angry Joe-ra például a kritikáit, basszus. Ez egy tök szimpatikus ember, de helyenként nagyon-nagyon meg akar felelni az Angry névnek. Úgyhogy egyébként nincsen hozzá. Jó, de alkalmasan semmi kötődés. Én is szeretem Angry Joe-nak a kritikáit, bár többen mondták, hogy beszóltam Angry Joe-nak, amiért bojkottált egy játék ellen. A bojkott ellen most is beszólnék, mert a játék ellen bojkottálni ilyen módon, hogy ennyi követőm van, az egy rohadt nagy felelősség, és igazából ez a döntés ez innentől fogva már az ember fölé magasul, és egy felelősségérzetnek kéne felébrednie. De végül is egy ilyen idahói bunkótól már elnézést tudunk, mert körülbelül de biztos nem idahói, hanem valami más. Tehát egy ilyen redneck videogamertől, mint Angry Joe, aki vagy játsza, vagy az, hát egy parasztól röviden, azért... Tehát még tőle is több felelősségérzetet várnék azért, hogy egy ilyen megnyilvánulásnál. De egyébként meg pont amiatt, hogy ennyire egyszerű a gondolkodásmódja, emiatt szeretem a videóit, mert néha borzasztó a lényeglátó. Szóval régen sokkal jobb volt, mint most. Tehát az, hogy most már valóban ugye stúdió, green screen, lófaszon mindent eljátszanak, meg elhülyéskedik az egészet, és néha tényleg vicces. Most már sokkal rosszabbak a kritikák maguk. Ugyanaz, mint ott a amikor a régi videó kritikái azok tök jók voltak, aztán lett 4 csatornája, alig ért rá valamire, és borzasztó kritikái lettek. Utána köztem volt már 1-2, ami tetszett, de igazából régen szinte minden kritikája jó volt. Tehát ahogy valami így feldúzzad, meg felfújjuk, akkor a szükségszerűen egy kicsit besározódik. A kritikusokkal egyébként ez a probléma. Egy Puzsér az egy történelem tanár, bazd meg. Tehát annak mi köze van a kriptovalutákhoz? Amúgy meg ezt a fajta dolgot, hogy pontosan mi történik ebben a folyamat, hogy eltávolodik a kritika. Emlékszel a legelején, amikor volt az a téma az egyik Adországban, ha nem gondolod, akkor nézd vissza, mert még fenn van netikus tök jó műsorok. Abban van egy pont egy ilyen beszélgetésünk, amikor pont azt kezdtem elpedzeni, hogy eltávolodik egymástól, még a legelején, hogy azért... tudod, az adás volt, amikor azzal foglalkoztuk, hogy a youtubereknek miért szavaznak nagyobb bizalmat jelenleg a játékkiadók, mint az újságíróknak. Uh-huh. Hogy mert az látszik tendenciában egy ilyen akármelyik game ranking szem, vagy metakritiken, hogy szétnyílt az olló a kritikusok és a user rating között. Uh-huh. Tehát látszik ez a folyamat. Már az egyébként még sokkal rosszabb. Mert az olló nem csak szétnyílt, hanem a középvélemények megszűntek. Az egész társadalom szét van ilyen polarizálódott részekre szakadva, és nincsen egyrészt aránytalanul túldimenzionáljuk ezeknek a dolgoknak a jelentőségét, mert nem tudom, hogy honnan indultam, ezt most befejezem. A kritikusokról beszéltünk, igen, és igen, hogy mekkora szakadék tátom a másik az, hogy fogyasztó is a kritikus. Igen, a hisztit, a másik dolog, ami nem indokolja azt, tudod, hogy micsoda? Semmivel kapcsolatban, nem csak ezzel kapcsolatban, hanem semmilyen ilyen popkulturális termékkel. Hogy a popkultúra az a szórakozás. Ha én hisztizek a te szeretett brendednél, akkor beleszarok a vajas kenyeredbe. Tehát igazából teljesen fölösleges egyrészt, mert a popkultúra, ha az életed jelentőségét nézzük, akkor nem ábrázolható egy ekkora skálán, annyira jelentéktelen. És hogyha ezt nagyobbra gondolod, akkor valami hiányzik az életedben, amit itt kompenzálsz. Ez egy pszichológiai stáció. Ez a dolog nem ér annyit, hogy egy felnőtt férfi ezen olyan szinten kibukjon. Legyen az egy rossz játék, vagy egy médiában szereplő embernek más a nyilván megítélése, mert közvetíteni akarod a véleményedet. De amikor emberek, érted, magánbeszélgetésekben hisztéznek azon, hogy egy film jól sikerült, vagy nem. Most ennek nem lehetne ilyen erős az érzelmi érintettséget felnőtt korban. 8 éves korban ez egy reális gondolat. Figyelj, igazából felnőttként... Jó, azért tegyük hozzá, hogy mondjuk azért ezt a Star Wars-a számok kéne, azért szerintem kicsit durva, mert hogyha valaki nem tetszett a 3 óriás plakát Ebbing határába, kilóksz a kamerába... Akartam megint akkor... pár fasz vagy kijelentést. Hogy a 3 óriás plakát Ebbing határába kapcsolatban nem fogsz ilyeneket látni, a Star Wars az nyilván mindenki számára az lehet valamit. Igen, annak a nézettsége szerintem ekkora lesz, a Star Wars pedig akkor, hogy nem tudom ábrázolni a teremben. Igen, mert nyilván teljesen más igen, az egy dráma, amire olyan amit te is mondtál, nagyon sokan fognak beleszólni a dologba. Sokan fognak beleszólni az Ebbing határába, sokan fognak beleszólni a Star Wars-ba. Csak a sok az egyiknél ennyi, igen. A másiknál meg odáig a falig ér. Így van. És igazából szerintem ez ennyi az egésznek az alapja, nem az, hogy az emberek itt most nagyon neki akarnak állni, kifordulni önmagukból, hanem ugyanezt a szélsőséget megtalálnak máshol is. Nem. Csak ott kisebb a noise. Oké, csak ugye ott annál a filmnél látszik a szándékos provokáció. Tehát érted? Tehát ez az egész rage-elés. Az emberek úgy reagálnak le egy filmet, mint a kitört volna a harmadik világháború. Hát könyörgöm. Ha az a Star Wars, és azt szeretjük, és tényleg megérintett érzelmileg, könyörgöm. Attól az a film nem lesz rosszabb, hogy az előzőt szeretted, vagy a kettővel előttit szeretted, akkor csináltak egy rosszat bele. Miért jobb? Nem szereted az Aliennek az első két részét? Azért, mert mondjuk nem tetszik a Jean-Pierre Jeunet-féle negyedik? Attól meg az első két filmet szereted, nem? Igen, de... Igen, és ott van vége. Az egy másik rendezőnek az elképzelése ugyanarról a dologról. Ez olyan, hogy nekem van egy véleményem neked. Az nem azt jelenti, hogy annak a témának nem, be kell sározódni, amire a mi véleményünk. Szerintem nem lehet számon kérni a korosztály sajátosságokat. Mindenki máshogy reagál egy korosztályban egy bizonyos dologra. Az egészséget azt lehetne számon kérni. Tehát 12 éves korig az elvonatkoztatásnak a képessége, azt hiszem pont ennyi, de egy pszichológus majd kijavít, hogy 14, addig nincs meg az emberekben. Az arányos problémakezelés képessége, mit tudom én, még 17 éves korban megengedett, hogy nem tudod, hogy mi az. akkor még minden megérint, akkor még minden eufórikus, vagy éppen borzasztóan katartikusan szar. De ez a gyereknek a gondolati síke, csak az a baj, hogy sokan megrekedünk itt, és a szenvedélyesség az nem indok arra, hogy nem tudjuk arányosan kezelni a problémát. Hogyan reagálsz arra, hogyha mondjuk elüt egy autó? Nyilván az rosszabb, mint hogyha néznél egy rossz filmet. Nem, de figyelj, ugyanúgy hisztiznek rajta mondok valamit, ott van egy kávéfőző, mondjuk tegyük fel, hogy ez a kávéfőző márka, mondjuk a kedvence, nem tudom, elolvasni kínaiul van, vagy mandarinul, nem tudom. Mandarinos kávé. És mondjuk, hogy te abban hiszel, neked az a kávégyártó, már választotta az egészet. Az mindig hozza ezt a szintet. De idén most megvetted, és a legújabb az nem csak egyszerűen nem működik, hanem meg leégett miatta a konyha is. Persze, hogy fel van baszva az agyom, és nem azért mondjuk nem tudok új konyhabútort venni, hanem azért, mert évek óta egy bizalom rendült meg. És nem azért, mert akkor használhatnék egy korábbit, nem kell az újat megvenni, biztos lehet kapni a régit is. Lehet, hogy lehetne azt is, de megrendült a bizalom. De igen, csak ez nem az a lényeg, hogy igazad van-e vagy nincs ebben a dologban, mert amikor azt mondtad, hogy abban hiszel, akkor az egy spirituális folyamat, és amikor én azt mondom, hogy arányos problémakezelés, az pedig egy racionális folyamat. A kettő között különbség van. Az egyik egy érzelem, a másik egy racionálisan kezelt érzelmi blokk. A kettő között különbség van. Tehát hagyom magamnak, vagy nem hagyom magamnak. Tehát egy kamasz gyerekre jellemző, hogy elszabadul minden, és nem tudja megfogni. De egy felnőttre nem lehet az a jellemző, hogy nem tudom megfogni az indulataimat. Mert érted, ezzel az erővel akkor, amikor valaki felbosszant, akkor gyaluljon bele a betonba, mint a tökre. Várják, lehet, hogy én nem értem, te milyen problémakezelésre gondolsz? Milyen problémát láttál, ami mondjuk én olyan szélsőséges volt? Nem te általad, hanem hogy általában. Az a probléma, hogy az emberek egy popkulturális termékre rédzselnek. Amikor ez nem éri meg. De hát, hogy? Mit csináltak? Hát rage videók vannak neten. Akár erről a filmről, akár más olyan termékről. De mi? Üvöltenek? Habzik a szájuk? Vagy pontosan, sírnak? Vagy pontosan. Keres rá erre, hogy itt van rage videó. Destiny-re is van. Jó, Star Wars-ra is az, van. Azoknak nagyon nagy része azért van, hogy nézettséget szerezzenek. Tehát igen, ezt is nehéz szétválogatni, de azért rengetegszer van rage. Tehát igen, a nézettség, nálad azért van, Zoli, mert tudom, hogy te utána megnyugszol. De amikor te rédzseltél a Star Wars, az azért van. Tehát persze, az biztos, hogy clickbait fog. Nézd meg, Zoli, megint dühöng. Dehogy is. Dehogy nem, Zoli. De én az egyetek vagyok, aki felbaszta magát, ez ezt vállalom. De nem. Már a Facebook ikonod is a Zoli mindent lehúz pólóról van. Ez nem egy arcpoétika? De igazából akkor is egy vicc. De te is tudod, hogy egy vicc. Tehát csak azt akarom mondani, hogy nincs a társadalomban jelenleg arányos. Van egy kifejezés, nagyon tetszik, az önazonos. Igen, abszolút azonos, igen. Tehát, én ezzel szerintem zárnám is most ezt a podcastet, mert szerintem most már körülbelül a Einstein-nak a fele azzal ment el, hogy jellemezzük az emberek lelkét. Igen, egyébként ez valóban sokkal sősebb problémát. Az a baj, hogy mindig azt csináljuk, hogy a videójátékipar irányából közelítünk az univerzum felé. Tehát igazából egy nagyon kis szeletből próbálunk képet alkotni amögött az óriási dologról, ami mögötte van. De valójában ez fordítva van. Tehát van egy folyamat, amiben a videójátékok megítélése, ugyanúgy, mint ahogy a filmek megítélése, egy következmény, és nem fordítva van. Tehát nem hirtelen a videójátékipar szakadt el a valóságtól, meg a filmipar, hanem az ember. Erről viszont akkor majd folytatom még egy beszélgetést, mert az ember az ott van a kiadó oldalán is. Persze, hogy ott van. Úgyhogy nem akarnak ebbe újra belemélyedni, nem ígérek semmit, amikor találkozunk legközelebb, igyekszem minél hamarabb, de a lényeg az, hogy 2018-ban az Other Side visszatért, úgyhogy szeretném megnyugtatni mindenkit, hogy itt vagyunk, nem tűntünk el, nem szoktunk eltűnni, igen. És folytatjuk, úgyhogy találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.